middernacht, maandag 18 maart. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De president van Cyprus heeft gezegd dat hij het reddingsplan voor het land wil aanpassen, zodat kleine spaarders minder geld verliezen. Zakenkrant Financial Times zegt dat er een plan is waarin rekeninghouders 3,5% van hun spaargeld tot een ton kwijtraken, in plaats van de bijna 7% in het huidige plan. Bij bedragen boven een ton zou de eenmalige belasting omhoog gaan. Sinds het reddingsplan voor Cyprus vrijdagnacht bekend werd, is veel kritiek gekomen op het meebetalen van rekeninghouders met minder dan 100.000 euro. Een stemming in het Cypriotische parlement over het plan is uitgesteld tot maandag. De belangrijkste oppositiegroep in Syrië gaat maandag praten over de vorming van een interimregering voor het land. De Syrische Nationale Coalitie wil een regering voor de gebieden die in handen zijn van de rebellen, maar dat leidt tot verdeeldheid. De meeste rebellen willen geen overgangsregering met aanhangers van president Assad. Maar andere oppositieleden zijn bang dat dat juist het conflict alleen maar erger maakt. Ook de VS dringt aan op een overgangsregering voor alle bevolkingsgroepen. De Japanse architect Toyo Ito heeft de Pritzkerprijs 2013 gewonnen. Deze Nobelprijs voor de architectuur wordt jaarlijks uitgereikt door de Amerikaanse Hyatt Foundation. De jury prijst de 71-jarige Ito voor de vloeiende schoonheid van zijn ontwerpen. Toyo Ito's woonhuizen, bibliotheek en theaters zijn over de hele wereld te vinden. In Nederland is de Japanse architect verantwoordelijk voor de Ito-toren aan de Amsterdamse Zuidas. In de Franse Alpen zijn een Britse vader en een zoon verongelukt bij het klimmen van de Mont Blanc. De jongen van 12 viel van een helling een paar honderd meter naar beneden. De vader belde eerst de nooddiensten en probeerde daarna zijn zoon te bereiken. Daarbij kwam ook hij om het leven. Volgens de Franse politie waren de Britse klimmers niet toegerust voor een beklimming onder winterse omstandigheden. Het weer, vannacht regenachtig en net boven nul. Overdag nog een enkele bui en af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont op NPO Radio 1. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben ook op NPO 1. Mijn naam is Jan Heemskerk. Het beeld en geluid heb je op echtejan.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kan inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121 en dat kost dus niks. Dus het is gratis. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, als je het in dit land niet bevalt, dan mieter je toch maar gewoon op, Jan. Schitterende stelling, wat kan stevig, ik er verder van zeggen? Ja, pittig ook. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat je stopt met je gayboy band L.A. The Voices, omdat je de groei van het ensemble in de weg staat, omdat je zelf zo'n enorme ster bent die het licht van iedereen weghoudt, zoals Gordon, dan ben je dus ontzettend een jou aan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of een Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan. En de echte Jan of Johan, wij kunnen er natuurlijk niet aan voorbij gaan. Paus Franciscus. Questo è bello importante per noi cristiani. Zei die Noiki? Ik hoorde de lichte participant Noiki. Maar Latijn is reuze rot. Nou, in ieder geval, de nieuwe poop die komt uit Argentinië. Was dikke vriendjes met mensen. Die mensen uit het vliegtuig gooit, zoals dictator Fidel. Iedereen schreeuwde natuurlijk weer moord en brand. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Hè? Dat die hand in hand loopt met de moordenaar. Is dat nou zo'n probleem, Jan? Ik hoorde gehoord dat Maxima een ton gestuurd had. Een ton? Een ton. Ton, 100.000 euro'tjes. Wat? Ja, dat is Maxima ja, nee, heeft een ton naar de paus gestuurd. Heb je gedronken? Nee. Dat die gaat echt niet. Maar dat, om even aan te geven, uit alle hoeken en gaten komen nu sterke Waarom zou Maxima een ton aan de paus overmaken? Goed, in ieder geval. Maar in elk geval, je weet ook dat het allemaal ontkend wordt. Hè? Ach, wat maakt het uit? Nuance en ontkenning, ik hou er niet zo van. Zeker niet van de feiten. Maar hij loopt dus hand in hand met de moordenaar. En is het nou erg? Hij is natuurlijk grondpersoneel van God, uit wiens naam honderden miljoenen mensen het loodje hebben gelegd. Maar toch leuk dat hij zo gezellig goedenavond zei voor Dito. Wat vind je nou? Het ik veel, ongelooflijk, Johan. Ik hou er niet van, Jan. Oh, oké. Nou, dat is duidelijk. De paus is een ontzettende Johan. Hij is nog een paar dagen bezig, maar je weet het vast. Paus, Franciscus, kerel. Je bent een Johan. Nou, de volgende Johan dient zich reeds aan in de verte in dit programma. Badder, hij. Het was een duur grapje. Maar het is niet terug te draaien, toch? Het is een les voor de volgende keer. Zo is dat, jongen. Nou, hij leert lessen, dat kan niet snel hoor, die man. Hey, Badde de Mensensloper, dat deed er eens een keertje waar hij goed in is. Althans, Mensenslopen dan, hè. Maar dit keer niet in de disco, maar in de boksring in Zagreb... om het kleine de K1-festival weer een beetje nieuw leven in te blazen. Nou, Badde die zou moeten gaan winnen. Had maar 6 weken gehad om te trainen, maar zag er heel goed uit. Hè. Dus hij begon tegen een soort van Kroatisch dwerg, begon hij te vechten. Ja, een soort kabouter met spieren. Ja, breekt onmiddellijk zijn voet, einde oefening. Harry is terug, ja, nou, maar toch niet echt, want nu zit hij weer in het gips. Ik weet het niet. Maar hij moet een andere job Er waren voeren. Mensen die vonden het een leuke grap van karma, dat hij naar zijn been kapot was. Ja? Ja. Oh, omdat die zakenman zijn been kapot heeft geschopt. Nou, ja, want het gaat ook niks, hè? Godverdomme, ben je scherp vanavond, Jan. Misschien hou je er 2 uur vol, joh. Nee, ik denk er wel klaar bijna. Laten we een stukje buitenland gaan doen. Recep Erdogan. Gazi Mustafa Kemal. Meneertje, de Turkse president, die bemoeit zich even met onze zaken. Want hij wil namelijk dat Turks-Nederlandse kinderen niet bij Nederlandse gastgezinnen worden ondergebracht door jeugdzorg. Want dan gaan ze veel te veel en veel te erg integreren. En ze mogen zeker niet, en dan ook zeker niet, bij homoseksuelen gaan wonen. Nee. Hey, pleur even op, mafkees. Je hebt geen hol over ons in ons land te vertellen. Zo is het toch, Jan, of niet? Ja, nee, maar wij matigen ons ook wel eens een mening over een ander land aan. Ja, mening is toch iets anders dan inmenging, godverdikke. Oh, jij vindt het, jij vindt het fijn dat een ander land zich inmengt bij ons land. Weet je wie dat ook fijn vond? Jezus Christus, kabouter. Neem even een kopje koffie, hoor. Trager. Het was een beetje vroeg in de uitzending. Denk. Misschien dat hij er gewoon niet helemaal klaar voor was. Maar kijk, hij zit gewoon met zijn glaasje op zijn glas. Hey, ik ben niet op vakantie, wil je wel aan het werk? Als ik een Godwin maak, dan druk je op het Godwin-knopje. Maak ik een scoop? Dat was dus geen Godwin. En als ik een scoop maak, dan druk je op het scoop-knopje. Dat is jouw werk met die kleine worstenvingertjes. Jongens, zo moeilijk is dat niet. Ik denk dat we misschien samenvattend en resumerend nog even moeten zeggen dat meer Erdogan dus een Johan is. Dat klopt. Dank je wel. Kan ik dan nu verder met Lodewijk Asscher? Er wordt in Nederland niet geselecteerd op ras of religie bij de pleegouders. Dat past ook niet in Nederland. Past ook niet bij de waarden die we hebben. Ja, juist, precies. Ja, hey, Lodewijk Asscher toont hier dus grote cojones door tegen Erdogan te zeggen dat hij helemaal geen hol te vertellen heeft. Maar dat was geen hol. Maar ook niks. Helemaal en ook geen kopje thee drinken voor de lieve vrede. Lodewijk zegt precies wat hij moet zeggen. Wat hij moet zeggen. Ja, en het leuke is, hij is van de PvdA, hè? Ongelooflijk. Ja, of niet dat dan? Is toch echt dat wat we nog mogen meemaken. De tranen staan hier tot halverwege plafond. Ja. En niet in één keer zegt, oh sorry, kunnen we het goed maken? Wil je een kopje thee? Ja. Ik vind het wat. Ik ook. Dus Lodewijk is deze week Jan van de Week. Het is raar. Raar. Het voelt verkeerd. Het concept is zo. Het concept kraakt. Het voelt verkeerd, maar het is toch zo. Nee. Jan, ik ben er niet onderuit. Ja, laat me beginnen. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou ja, meteen maar door dan. Dat dacht ik wel. Of Johan. Hij is extreem links en wil ons totaal ruïneren. En toch heten we hem van harte welkom in ons midden. Want zo zijn wij. Wij zijn... wat zijn wij? Gewoon. Gastvrij. Ja. Welkom bij de echte Jan en Jasper van Dijk. Tweede Kamerlid voor de SP. Ja. Hallo. Alles goed, Jasper? Zeker. Heb je er zin in? Ja hoor. Ongelooflijk. Hey, gefeliciteerd met Renske Leijten. Dankjewel. Partijgenoten, die is jarig. Ja. Ja, dat, nou, dat was jarig. Tot. Pakken wij 10 minuten geleden. Ja, wat maakt het uit? Nee, in ieder geval, we gaan er straks ook wel even bellen. Goed. Hey, goed, Jasper, wat vind jij van het NPO-idee? Dat we allemaal NPO gaan heten. Leuk, hè? Hier bij de NPO. Over Radio trouwens, voor de luisteraars. NPO, dat betekent dus Nederlandse publieke omroep. Voor het geval, ja, vraag wat is godsnaam NPO. Ze zou maar kunnen, heb ik ook weken gehad. Maar goed, NPO is Nederlands publieke omroep. Ja, je mag nu dat plan helemaal afzeiken. Ja, ik vond het briljant. Nee, het was echt een beetje... Kut! Wat een kut idee! Oh. Hoe raad je het zo? Nee, dat moet ik niet zeggen. Nee, NPO1, ik dacht, is dat een chemische reactie? Wat gaan we doen? Nederland 1, 2, 3, dat gaat gewoon prima. Waarom moet je dat vervangen voor een onbegrijpelijke afkorting? Dus... Nou, waarom? Ja, dat weet hij ook niet. Nee, oh. Nee, dus dit was echt bezuinigingen, publieke omroep, zware tijden. En dan ga je zo'n mooi merk als Nederland 1 vervangen door een afkorting die niemand kent. Hey, en voor de Nederlandse postduivenorganisatie dus 100.000 euro geven voor hun website, de NPO. Oeh. Je dacht toch dat het een geintje was, hè? Want wel altijd lopen te janken dat ze hier moeten bezuinigen. En dan geef je... Nu begrijp ik dat. Je doet een duif na. Ja, nee, ik een duivenmelker, gek. Nee. Dat is even in heel Den Haag staat vol met mannen, maar op het dak. Ja, die dus aan duiven melken. Ja. En die doen dus een die duif hebben na. Nu een ik doe dus een gast na... die een duif naar doet. Nee, maar ik dacht dus, omdat ik zei namelijk dat die 100.000 euro had overgemaakt aan die organisatie, ja, die postduivenorganisatie, dat jij dat vraagt, hoe? Nee. Dus ik wil zeggen, waarschijnlijk giraal. Nee. Maar het was een duivenimpressie. Ja. Nee, maar, leuk. Nee, maar duiven waren nog een jaar geleden, hadden we elke week een duif met duiven. Ik vind duiven leuk. Dus ik gun het die gast, als dat uitgerekte duivenmelkers dat zijn, vind ik dan wel weer leuk. Jan, ik bedoel Jasper, maar ik zei Jan. Jasper, gaat dit door, zo'n NPO? Wordt dat dan doorgezet? Of kunnen jullie in de politiek nog zeggen van doe even normaal, man? Ja, je moet je afvragen of je dat wil en kan. Kijk, dit is het bestuur. Dit is jullie baas. Die heeft dit bedacht. Hoe meen je dat nou? De baas van NPO. Ik zit mijn eigen baas af te zeiken. Het is toch hartstikke goed idee. Ja, nee, maar meen ik alles. Alles onder de NPO is toch fantastisch. Nee, wacht even. Jasper, jij bent politicus hooggeplaatst. Politicus is razend intelligent, ongetwijfeld. Ik heb 4 keer van de week geluisterd naar het verhaal van Hagort. Waarom het hem nodig en logisch leek dat het allemaal NPO ging heten met allerlei achtervoegsels erachteraan. Ik snap het toch niet. Ik ook niet. Ik denk dat dit een misser is. Dat kan. Maar het is een goed merk, Nederland 1. Iedereen kent het. Radio Waarom? 1 heeft ook een charme van de duidelijkheid. Weet je wat ik een beetje gek vind aan het hele verhaal? Nee. Maar ja, dat is mijn bescheiden mening overigens. Hoor. Nee. Tuurlijk. Het gaat om 3 zenders. Daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat om de omroepen die erop uitzenden. Die moeten smol hebben. En dus hij zegt, ja, nee, maar we moeten het NPO Nederland 1 noemen. Want dan heeft tenminste de zender een smol. Maar die zender hoeft geen smol te hebben, want het gaat niet om de zender. De zender is alleen maar de plek waar omroepen kunnen uitzenden. En weet je wie een smol moet hebben? Omroepen! Dus het is gewoon lulkoek. Nou, dat Henk, kan je. Henk, meent hij niet serieus, Henk, hè? Henk, dit is. Ik speel je de advocaat van de duivel. Van het moment, dit, ja, nee, maar ik ben het er ook niet mee eens. Maar ik speel advocaat met de duivel. Nu is het handig dat Jasper van Dijk zegt van. Nou, zo kan je ook ernaar kijken. Nou ja, maar het verhaal. Ik heb er ook naar geluisterd. Van wat wil je nou? De NPO moet concurreren met Apple, Google. Dat was een beetje het verhaal. Henk, dit meent Jan weer niet, hoor. Ik moest gewoon lachen, want er gebeurde iets heel grappigs hier. Henk had niks te maken met dat idee. Nee. Nou goed, zullen we hiermee ophouden? Ja, ik vind het uit. Er zijn misschien belangrijke dingen aan de hand. Cyprus gaan we doen. We gaan Cyprus. Kookt in Cyprus. De centrale bank heeft dus het internetbankieren lam gelegd. Banken gaan geen geld meer uitgeven. Allemaal omdat ze bang zijn. Spaarders worden geript. Is dit een? Is dit ons vergezicht op Europa? Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Maar het ziet er niet zo goed uit. Als je spaarder bent in Cyprus, dan ben je dus goed de sigaar. En wij hebben ook gezegd van ja, er gaat 10 miljard euro vanuit Europa nu naar Cyprus. Ja. Het zoveelste land. Maar geef niet, hè, dat is van het ESM, hè? Ja, oké, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk toch die lidstaten die eraan betalen. Oh, ja. Dat zou ik zeggen. Maar wist je dat er heel veel Russen zijn die hun geld in Cyprus hebben gestald? Ja, zwart geld. Russische maffia. En, ik ben heel benieuwd hoe die gaan reageren op het feit dat er 9,9% van hun niet onaanzienlijke spaartegoed is verdwenen. Ja, of zij zijn heel blij dat dat geld uit Europa komt en dat de Cypriotische spaarder een stuk van zijn geld kwijtraakt om die banken overeind te houden. Om dat in feite door te sluizen naar die Russische maffia. Oh, wacht even, de Russische maffia die hebben dat niet op een spaarrekeningetje staan, maar die zijn wat? Eigenaar van die bank? Of, ja, die hebben daar, nee, dat is wel waar. Belanghouder in de bank? Maar die hebben daar mega bedragen gestald. Het is een belastingparadijs, Cyprus. Zij zullen daar ook op aangeslagen worden. Maar zij hebben natuurlijk alle belang bij dat ze hun geld houden. En die steunoperatie van 10 miljard vanuit Brussel en ook vanuit Nederland, daar zitten zij op te wachten. En dat vinden wij niet zo'n goed idee. Jij vindt het geen goed idee om belastingcentjes voor de Europese bevolking aan Russische maffia te geven. Waarom vind je dat geen goed idee, Jasper? In één keer goed. Nou ja, ik vind het een raar standpunt. Mag ik dat even zeggen? Ja, dat mag. Oké, maar wat doen we dan? Want de gewone Cypriot, de kameraad van de arbeider hier in Nederland, de ploeterende Cypriot met zijn ezelskar en zijn geitenhoederij, die is de dupe, hè? Ja, nee, zeker. Nee, maar dat hebben wij ook altijd gezegd. Het zijn de banken die er een potje van maken. Ja. En het zijn de burgers die mogen dokken. Voor Griekenland, voor Spanje, voor Italië en nu voor Cyprus. Je zal het geld ergens anders vandaan moeten halen. Je kunt kijken naar de aandeelhouders. Je kunt kijken naar een transactiebelasting. Dus dat die banken elkaar, dat daar een percentage wordt gerekend als ze geld aan elkaar overmaken. Maar dit is toch een gebed zonder end. Ja, wat precies is het volgende land? Nog even los van de Rus, hè, waar onze belastingcenten dan heen gaan. Het is natuurlijk ook best wel een griezelig precedent dat we dus nu al gewoon in Europese landen spaarders hun centjes afhandig gaan maken. Van, ja, het is een beetje vervelend, maar uw bank heeft er een klotezooi van gemaakt. Oh, ja, hadden we een depositogarantieregeling? Nou, die hebben we vandaag niet meer. Of u even 10% wil dokken. Ja, klopt. Dat is gewoon struikroverij. Bam, mag je wel zeggen, ja. Ja, daar ben ik het nou wel mee eens. Oh, waar was je het niet mee eens dan? Dat iets met van maffia en Russen. Oh, nee, nee, dat klopt. Hé, maar volgens mij was dokter Rutte en zijn vriend Dijsselbloem in eerste instantie helemaal niet zo'n voorstander van die hulp aan Cyprus. En toen het er eenmaal moest komen, toen zeiden ze, ah, waarom niet? Zoals met alles in Europa. Precies. Daar word je toch ook doodziek van? Dat hebben we eerder gehoord met Griekenland. Ik doe het met kiespijn, ik doe het met tegenzin. Toen kwam Spanje, nu komt Cyprus. Volgende week is het weer een nieuw land. Dit is steeds hetzelfde verhaal. Er moet natuurlijk structureel iets veranderen. En wat dat betreft zou je goed moeten kijken naar de ideeën van de SP over een sociaal Europa. Ja, daarover later nog veel. Moet je dat nou zeggen? Dank je. In het begin van het programma. Ja, we hebben zoveel tijd. Dat komt er zeker van. Hebben wij nog meer? Nou, het probleem is een beetje het volgende. We gaan straks nog een blok over Europa hebben. Want dat, Jan en ik vinden dat heerlijk om daar 10 minuten overheen te kunnen pissen. Maar het probleem is een beetje. Dan zie je, de hond heeft nou ook weer een peiling gehouden dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Maar ja, als je natuurlijk, ja, dit is wel voor jou scoren, want je bent in oppositie en ik doe eigenlijk nu even je werk. Maar als je dan een premier hebt die altijd dingen zegt van geen geld aan de Grieken. En hij doet het toch wel. Of nou, ik weet niet of we geld moeten storten in Cyprus. En hij doet het wel. Ja, vind je het gek dat we geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Zo is het toch? Zo is het helemaal, Jan. Maar het is wel een beetje breder dan alleen het kabinet blijkt. Het stort het hele ding. Ja, daar gaan we het ook doen. Maar het stort wel helemaal in. Hè. Zelfs de hoogstscorende fractieleider bij, is dat de benen, jullie van jullie. Die had ook maar een heel mager. Zelfs de hoogstscorende zit nog rond een 6 of iets boven een 5, klopt. Maar dat is dan wel Roemer. Dat is dan niet verkeerd, zou ik zeggen. Ben je blij met een onvoldoende? Nou ja, je moet het een beetje afmeten aan de anderen. Nou, dat vind ik een beetje fout. En dan staat hij er dus niet zo nee, slecht voor. Nee, maar het is toch een beetje fout. Nee, maar jullie hebben ook slechte cijfers. We zullen echt binnen nu, en 5 minuten gaan we het uitgebreid hebben over hoe sterk jullie ervoor staan, of niet. Maar nu, allereerst, vind je het niet heel erg dat ambacht wat je hebt gewoon eigenlijk door iedereen, nou ja, minacht is wel, gaat wel heel ver, maar erg serieus en erg blij worden we er allemaal niet van in Nederland. Ja, precies. Ik bedoel, ik zou mijn geld liever stallen bij een tweedehands autoverkoper, zo langzamerhand dan in bij de politiek, want ze liegen. Mm-hmm. En dat is niet leuk. Nee, dat is zeker niet goed. En dus moet je zorgen voor betrouwbare politici. En als je zo'n coalitie hebt zoals we nu hebben met Partij van de Arbeid en VVD, die totaal tegenover elkaar stonden voor de verkiezingen, vervolgens met elkaar in het bootje stappen en dan allerlei halfslachtige compromissen gaan uitleggen, dan snap ik wel dat mensen denken, je hebt iets heel anders beloofd. Dus, okay. Daar zat een probleem. Halt tot zover, want nu wordt het tijd voor een echt sociaal dier in deze uitzending. Han. Hier is Lavie Jan Roos. Hey Jasper. Hij heeft geen hand. Hij toch je bek. Ik ben niet zo theatraal te doen hier. U weet dat de nieuwste hobby van groepjes opgefokte jongens het in elkaar trappen van één persoon is. Met z'n allen, zonder pardon of reden, een andere gozer helemaal in puin schoppen. Gewoon voor de leuk. Een doodzieke trend van het meest smerige wilde beestengedrag dat er maar bestaat. We kennen natuurlijk de kopschoppers van Eindhoven. Maar al snel waren er ook de kopschoppers van Oosterhout. Een van de daders zat donderdag bij Pauw en Witteman zijn verhaal te doen. Stefan de Bulgaar zat aan tafel te vertellen dat hij... dat hij eigenlijk het slachtoffer is. Samen met zijn bloedhondvriendjes trappen ze een gozerd 3 werf de tering in, laat hem voor dood achter. Maar Stefannetje is het werkelijke zielige slachtoffertje. Want de jongen die nog steeds moet bijkomen van de rospartij van de 8-achterlijke had namelijk iets tegen een meisje gezegd en was een racist. Ja, eigenlijk was de bijna coma-patiënt de aanstichter van het kwaad. Hij zou namelijk zeggen dat ze naar hun eigen land moeten gaan. En dat is heus niet leuk hoor. En hij was begonnen met alles. Met schelden en met vechten en met discriminatie. Dus hij is niet het slachtoffer, maar de dader. En Stefan, die kon er dus helemaal niks aan doen. Het was namelijk nooit de bedoeling geweest om te mishandelen. Nee, echt niet. Stefan heeft zelfs iedereen tegengehouden. Want hij is eigenlijk een enorme vredesduif. En trouwens, dit was helemaal geen mishandeling. Dit was verdediging, want die jongen begon. En nu is iedereen boos om Stefannetje, terwijl Stefan een bijzonder schattig mannetje is. En hij heeft nog nooit iemand iets aangedaan. En Stefan is het Bulgaarse antwoord op kindje Jezus. En uiteindelijk bood hij, ondanks dat hij natuurlijk helemaal er niks aan kan doen, toch zijn excuses aan. Aan zijn kickbokstrainer. Want die had hij wel teleurgesteld met zijn daad. De jongen die aan puinpoeier was geslagen, kreeg geen sorry. Die had het namelijk helemaal aan zichzelf te danken dat de 8 man hem bijna invalide hebben geschopt. Stefan verdient een bosje bloemen. En een hele harde trap onder zijn achterlijke reet richting Bulgarije. Ga naar je eigen land, stuk vuil. Zo, ook weer opgelost. Nou. Wat. Met passie, Edoch, schitterend. Er is niks tegen je te brengen. Echt niet. Helemaal niks. Wat een kwaliteit. Ongelooflijk. Zeg, ze waren heel groot in de peilingen voor de verkiezingen, maar verloren dus tijdens die verkiezingen massief van de gematigde PvdA. Maar nu is de PvdA weer gehalveerd in de peilingen. Blijf er even bij. En weet de SP niet van hem een heel klein beetje te profiteren van de teloorgang van de grote concurrent. Nou, hierover en over veel meer praten wij verder met Jasper van Dijk van de SP. Onze allervriendelijkste hoofdgast. Ja, wat vriendelijk ben je. Ondanks al het socialistische gezodemieter. Ja, dat kan gewoon. Nee, maar je kan ook gewoon een leuk mens zijn en socialist. Dat bestaat. Het een sluit het ander niet uit. Nee, precies. Hey, maar waarom kan de SP niet goed profiteren van de Samson Echeka? Nou, ik zag vandaag een peiling. Ik weet niet of je die gezien hebt. Ja. VVD 25, SP 22. Nou ben ik de eerste om peilingen te relativeren. Dat zijn palingen. Ja, oké. Okay. Nee, maar dus... Nee, maar waar we het over hebben. Hè, de PvdA is naar 18, als ik me goed herinner zelfs. Maar wat je verwacht toch, hè, wat zeker omdat het... Nou ja, het verlies van de SP tijdens de verkiezing werd rechtstreeks toegegeven. Al die lafbekken die naar de PvdA waren gevlucht. Roemer nog heel boos en bitter over geweest. Dan zou je toch zeggen dat al die mensen die toen dachten, boh, we stremmen strategisch, want anders loopt het mis, nu op een holletje komen terugrennen en dat jullie kapauw alweer op 37 zouden staan. Dat zou ik denken. Ja, mij logisch. Nou, wat is er aan de hand? Nou ja, kijk, je hebt die verkiezingen gehad. Je hebt het kabinet is gevormd. En er zijn, ik geloof, 5 verkiezingen geweest de afgelopen 10 jaar. Mensen die denken misschien, jeetje Mina, we gaan niet nog een keer naar de stembus. Hè? Ga nou eens een keer aan je werk. Dat is wat ik vaak hoor. Ga eens een keer wat doen daar in Den Haag. Nou, je ziet dat dit kabinet het heel moeilijk heeft. Daar kan ik nog veel over zeggen als jullie dat willen. Want volgens mij hebben ze het niet zo handig aangepakt met die constructie. Geen meerderheid in de Eerste Kamer. Nu lopen ze de hele tijd struikelend door de Tweede Kamer. Maar daar ben je dus, daar ga je dus al. Hè? Eventjes een stapje terug wat je noemt naar de Eerste Kamer. Inderdaad, jullie hadden... De SP had zelfs deze coalitie, weliswaar maar heel krappe meerderheid in de Eerste Kamer. 8 man en zij weer samen 30, 38 enzovoort. Dus en het verraad van Samson is het toch een beetje. Hè? Want je had toch verwacht dat hij daar iets meer zijn best voor zou hebben gedaan. Is Elmo Roemer daar nog heel... Die lijkt een beetje bitter. Is hij daar nog steeds kwaad over? Nee, volgens mij is dat veel minder nu. Maar het is waar dat doordat dit kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, en ze hadden er eentje kunnen hebben met de SP. Zelfs 2 kunnen hebben, met de CDA ook. Of met het CDA, of met andere partijen, zie je dat ze nu gewoon een soort invalide kabinet is. Het een scharrelkabinet, kan je het ook noemen. Waarom hebben ze dat gedaan, denk je? Ja. Het is echt overhaast gegaan. Ze hebben wel gekeken toen bij die formatie van, nou even kijken hoor, dit voorstel dat halen we binnen met de CDA, dit voorstel met D66. Het is helemaal de lezing die Kamp erover heeft, hè? Die toch een ervaren onderhandelaar, dat hoor je nu telkens ook in de krant van. Er is toen wel degelijk... Jij hoort iets in de krant. Je hoort het om. Ik zeg 2 dingen. Nee, maar het is toch gek. Ik hoor iets in de krant. Ja. Volledig gelijk. Excuus. Ja. Ik bedoel te zeggen, nee, je hoort het om je heen. Je leest het in de krant. Dat wou je zeggen, maar dat zei je niet. Nee, maar we moeten het een beetje scherp houden. Vermorsen we nu de helft van het programma. Dit is NPO Radio 1. Kijk. NPO Radio 1. Henk, sorry. Maar... Wat wou je zeggen, Jan? Henk, sorry. Wat heb je allemaal in de krant gehoord? Graag, Henk, met mijn persoonlijke verontschuldiging. Wat heb je allemaal in de krant gehoord? Nee. Maar er is toen wel degelijk heel erg over gepraat. En het werd toen redelijk laconiek door al die andere partijen op gereageerd. Van, nee, dat is helemaal geen probleem. Kennelijk is Kamper in die zin ingetuind. Hem is kennelijk toch het gevoel gegeven door allerlei partijen dat allemaal wel zou loslopen. Is dat dan misleiding geweest? Of heeft iedereen gedacht van, wacht even, dit is misschien toch wel handig, deze politieke realiteit. En gaan we nu eindelijk Ja, maar die fout is natuurlijk gemaakt door Samson en Rutte. Want die hebben dus te gemakzuchtig gedacht... wij halen dat zaakje wel binnen in de Eerste Kamer. Maar die Eerste Kamer-oppositie, CDA, Brinkman, D66, SP... die zeggen, ho, voor niets gaat alleen de zon op. We gaan even goed kijken wat jullie precies willen. Jasper, ik ga helemaal niet zeggen dat de mensen bij de Socialistische Partij rancuneus zijn. Dat hoor je mij niet zeggen. Mooi. Maar als ik jullie was... Nou, zou ik dus denken, kijk, de VVD, dat vinden jullie natuurlijk vreselijk. Het zijn de kapitalistische boeven. Maar de PvdA, dat zijn ook socialisten. En die hebben toch wel een botte, roestige dolk in jullie donder gedouwd. Een pijl bij de verkiezingen. Ja, die hebben jullie gepakt natuurlijk. En toen dachten jullie, zaten jullie bij elkaar, bij een hijsessie. En toen zeiden jullie, als ze bij ons komen vragen... voor een beetje stemvee in de Eerste Kamer, kunnen ze het uitzoeken. Maar ook een dikke, dikke lul ook krijgen. Een dikke lul krijgen? Dikke lul, weet je, de uitdrukking. Ik denk niet dat ze zo praten bij de SP. Ik ben zeker van wel. Nee, maar... voordat we heel lang over die dikke lul gaan hebben... Sorry, Henk. Jullie zitten er niet te wachten om deze mensen aan de meerderheid te helpen. Punt. Oh, vraagteken. Nee, dat klopt. Mooi. Maar, en dan nog zeg ik, kijk, het is heel simpel. Als zij met goede plannen komen, dan kijken we daarnaar en kunnen we die ook nog steunen. Is dat zo? Maar ze komen niet met goede plannen, ze komen met flutplannen. Ja, nee, maar natuurlijk zou ik dat ook zeggen in de oppositie. Maar is dat zo? Is het ook niet zo dat, zeg maar, de rode hoek van Rutte 2 met een goed plan komt? En dat je denkt, oh, dus als ik het straks goed kan in de Eerste Kamer... dan krijg jij applaus van Socialistisch Nederland. En daar hebben wij geen ruk aan. We kunnen ze beter op hun bek laten gaan. En dus, dit is een intro, Jan. Ja, ik voel hem komen. Het verpolitieken wat heb je van eraan? De Eerste Kamer. Ja. Waarom zou je hen die lof gunnen? Ja, omdat je dan toch kan zeggen, dankzij niet ons... Niet het land. Als je nu zegt, in landsbelang... Heeft hier iemand vandaag het land gezegd? Nee, nee, dus... Nou, dat zou ik je wel zien, anders. Weet ik het niet meer. Als je niet eens meer iets voor het landsbelang wil doen... als politicus in de Tweede Kamer. Jan, zeg er iets van. Sorry, ik was even... Vertel me door, Jasper. Nee, maar kijk, de Partij van de Arbeid... die heeft natuurlijk gekozen voor de VVD. En dat vinden wij buitengewoon ongelukkig. Ja. Want de Partij van de Arbeid past inhoudelijk natuurlijk veel dichter bij de SP. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. Ja. Want wat is het programma van dit kabinet? Nou. Bezuinigen en 3%, de heilige 3% uit Brussel... Ja. Die moet gehandhaafd worden. Ja, nu precies. Ook verdedigd door Samson. Terwijl die voor september iets heel anders zei. Ja, maar dat kennen we van Het was een totempaal. Weet je nog? Ja, heb je hem trouwens ook nog eens horen spelen? Daar was ik toevallig bij. Over die sociale werkplaatsen. Dat is dat... Meneer Rutte, als wij in het kabinet komen... dan draaien we al die bezuinigingen op die wasknijperfabrieken dicht. Want dit kan niet en dit is onmenselijk. En nu steunt hij het beleid om dat gewoon wel op te bezuinigen. Maar ja, dat is dus de politiek. Hè? Het is allemaal gekonkel in genaai. Oké, dus duidelijk, jullie gaan geen poot uitsteken om deze kansloze combinatie te redden. Nou, dat heeft hij nog niet bevestigd. Oh, pardon. Ga je nog een poot uitsteken om deze kansloze combinatie goeie te redden? Goede plannen steunen we, slechte plannen niet. We zouden het over de media kunnen hebben, bijvoorbeeld. Want, Tiny Cox... Je weet dat ik die maak, hè? Dat Tiny Cox... Die mag jij maken. Maar gaat Tiny Cox per definitie zeggen... Nee. Hij gaat dat niet per definitie zeggen. Maar het moet wel heel goed plan zijn, willen ja zeggen. Wij kijken gewoon naar alle voorstellen die komen binnen. En kijk, ga niet zeggen... oh, de Eerste Kamer gaat opeens ook politiekje doen. Dat was altijd al zo. De Eerste Kamer, de coalitiefracties... die volgden altijd braaf de regering. Ja, precies. Nu gaan ze een keertje nadenken daar. Pardon. Maar dat is dat wat ik bedoel? Ja. Nee, ik vond maar, je hoopt er natuurlijk uiteindelijk op... dat dit zootje zo snel mogelijk valt, of niet? Ik zie een terreinwagen. Ik zie die vergelijking die Timmermans maakte met Europa. Ik zie een terreinwagen die veel te hard optrekt. En dan zie je dus zo'n kerel met een stuur in zijn handen zitten... en een motorblok. Maar de rest van de auto staat nog 100 meter terug. Ja, precies. Dat is dit kabinet. Oh. Dus ik hoef het niet eens zelf te doen, maar ik kan jullie voorspellen... binnen een jaar loopt dit zaakje vast. Prima, maar dan dus hebben we binnen een jaar hebben we weer verkiezingen. Hartstikke leuk. Gezellig. Alleen want... de vraag is, op wie gaan we dan stemmen? Ja, en wie of wat gaat dan de SP? Want ik, nu met alle respect, hè. Met alle respect. Dan weet je dat je... We zitten toch een beetje in de rol van de traditionele mopper. Als iemand zegt met alle respect, dan weet je dat je gaat uitgevoeren. Het is beetje voetjes in het zand, beetje klooien op details. Maar daar ga je natuurlijk de volgende verkiezingen niet mee winnen. Dus er moet iets nieuws. Hè. Is Roemer nog vers? Moet er iemand anders komen? Nee, maar Jan, je wil dit doen. Jasper, met alle respect. Die Roemer moet gewoon weg. Dat wil je toch doen? Nee, ik vind het prima als Roemer blijft, denk ik. Want ik heb er geen belang bij dat de SP heel groot wordt. Maar het is, ja... Nee, maar je zei heel goed, de SP, of als partij moet je niet negatief een campagne ingaan. Nee. Nou, je kan veel zeggen, maar Roemer, dat hebben jullie jaren gedaan. Is buitengewoon, ja, hebben we jaren gedaan. Was 12 jaar geleden, oude campagne. Toen hebben we Stem Voor gedaan. Ja. En daarna zijn er nog 100 andere dingen gebeurd. Roemer, die doet het hartstikke goed, is juist geen zuurpruim. Je kan veel zeggen, maar nee, dat niet. Nee, we kunnen veel zeggen, maar een zuurpruim is het niet. Precies, en ik ben het wel eens. Je moet gewoon wel constructief, je moet het land... Oh, sorry, daar is hij. Het land. Ja, zie je. Je moet Nederland perspectief bieden. We gaan het land beter maken en we gaan niet de boel kapot maken. Dat is wat mij betreft het motto van de SP in de nieuwe verkiezingen. Maar het is zo dat toen het heel goed ging met Roemer... Toen zei hij zoiets leuks, want hij is een jolige man. Hij zegt leuke dingen. En hoppere pop, op een gegeven moment 39 zetels, weet je dan al die periode. Nou, iedereen hysterisch kwaad. Van de NPO Radio 1 en de NPO NOS Journaal mochten jullie niet winnen. Dus ik werd een soort SP-hetsen gevoerd, vind ik zelf voor. Mm-hmm. Dat is ook maar een bescheiden mening. Toen zijn jullie dus niet geworden, liever gezegd. Je bent geen moer opgeschoten, nog steeds 15 zetels. Maar het Roemer-effect, weet je nog, dat iedereen moest lachen en klappen, dat is er vanaf. Men vindt hem nu een beetje dat hij denkt van ja, kan het niet echt. Wij zouden denken als het een voetbalclub was... moet je het Roemer-effect nog een keer proberen met dezelfde spelersploeg. Zoiets. Ja. Of wordt het tijd voor een nieuwe boodschap. Jongens, jullie hebben het nu geprobeerd met de PvdA. Hier staat een volledig vernieuwde, razendscherpe, regeringsbereide... fris geleide SP, zou ik zeggen. Je bent heel hard op die tafel aan het slaan. Nee. Nee, maar je kan ook zeggen, we hebben ons lesje geleerd afgelopen september. Het waren inderdaad harde klappen die we hebben gekregen. Maar daar zijn we natuurlijk sterker uitgekomen. Tuurlijk. Je moet niet te lang bij de pakken neerzitten. Nee. Was eventjes moeilijk, maar nu gaan we er met dubbele kracht tegenaan. En dus je staat nog achter Roemer dus? En absoluut. Tenminste, Jan Marijnissen staat nog achter Roemer. Jan Marijnissen staat zeker achter Roemer. Maar dat is de baas. Nou, dat is de partijvoorzitter. En, die heeft zoveel touwtjes in de handen, daar word je niet goed van. Is de fractievoorzitter. Dat valt reuze mee. Ik denk als Jan Marijnissen zo doet, dan zit er een andere. Dat denk ik niet. Zou jij het ambiëren, Jasper? Want nee, ook bij de SP zijn mensen met ambitie. Je gaat toch geen nieuws maken, hè, deze uitzending? Ik hoop het niet. Nee, dan moet ik een persberichtje tikken. Daar heb ik echt geen moe zin in. Mooi. Maar dan is het antwoord nee. Jij ambieert niet om de baas van de SP te worden? Nee. Ik ben Kamerlid en dat is fantastisch. Maar fractievoorzitter is zwaar. Dan dat moet is toch je, wat je echt wil? Alles in de gaten houden. En respect voor iedereen die het doet, inclusief Marianne Thieme en alle anderen. Maar een Kamerlid heeft een aantal onderwerpen. Ik doe nu onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking. Geweldig, is ook al heel veel. Maar een fractievoorzitter is echt 8 dagen per week bezig. Ik vind het een beetje iemand die bij come on a shit voetbalt. En die, als er dan gevraagd wordt van, wil je bij Ajax voetballen? Nee, dat lijkt me, ja, gaat zo'n bal zo snel, daar heb ik niet zo zin in. Nee, is wat anders, want ik zou graag bij Ajax voetballen. Misschien nog beter bij Feyenoord. Maar ik wel rechtshalf willen staan. Oh ja, en niet in de 9. Kijk. Hey, maar dat is ook vaak dat mensen van de SP voor Feyenoord zijn. Is dat zo? Bijna allemaal. Dat verbaast me niks. Dat is een arbeidersclub. Ja, arbeidersmouwen opstropen. Utrecht, denk je. Volgens mij staat dat gewoon ook in jullie contract. Die tekenen. Van, ten eerste dok je 2/3 van je salaris. En je zegt overal dat je voor Feyenoord bent. En je rookt check. Wat voor check roken jullie? Nee, maar ik was al Feyenoorder op de basisschool. Echt waar, joh? En rare dus dat opvoeding. Is dat, dat. Maar je hebt wel gelijk. Er zitten veel Feyenoorders bij SP. Echt, hè? Dat klopt. Ja, en Van Quintenstein is Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het andersom is. Er zitten veel SP'ers bij Feyenoord. En Feyenoord-fans zijn misschien wel meer. Nee, goed. Ik zie het niet allemaal op de SP stemmen, gek genoeg, de harde kern. Maar goed, laat maar dat... Dat is een leuke, stelling. Gevoelstechnisch zit dat vreemd. Ik vind dat jij lekker aan het filosoferen bent geslagen en dat vind ik mooi. Oh, dankjewel. Want je hebt per ongeluk iets aardigs gezegd. Daar loop je nou weg dan? Nee, maar ik bedoel... Je moet lekker doorgaan zo. Oh, je gaat Johan Derksen doen? Jij gaat weglopen? Ook. Oh, zie je in één keer de luisterdichtheid er toenemen. Ik moet nog één zeggen. Jan Heemskerk gaat zo weg. Ja, nou, nee, moet je zien. Je moet twee weken lang heb ik hier aan zitten researchen aan dit onderwerp. En ik laat me dit godverdomme niet door jou een beetje de neus boren. Prima. Zeg iets anders. Zullen we het radiospel doen anders? Oh, je zegt we zijn toch niet lekker bezig. Laten we dan ook gewoon helemaal naar de dieptepunt van het puntje gaan. Meteen naar het puntje gaan. Nou, ja goed. Klaar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Oh, is het niet fijn? Ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten dus 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk een vraag? Bel 0800-121 en dat is gratis. Dus SP'ers kunnen ook bellen. Als je ze herkent, en de winnaar krijgt het echte Jannen t-shirt. En die mag je ook delen met de partij, als je wil. Dan knip je de mouwen en het boordje eraf. En die mag je dan houden. Is er een filosofie aangaande t-shirt bezit? Ja, die moet je natuurlijk eerst eventjes laten zien. Aan Jan. Aan Jan Marijnissen, neem ik aan. Ja, en dan zeg je, Jan, gaat deze door deze? De Oskeuring? Is hij niet te paars? Ja, is hij niet... Ja. En dan zegt hij, nou, is wel oké. Ja. En dan komt de schaar. En dan krijgen we er allemaal eentje. Nou, ik vind het mooi, hè? Hartstikke goed. Nou, in ieder geval, misschien is het dan ook goed. Bel 0800-121, maar dan draaien wat we ondertussen het fragment. Oh, je wilt het spel ook laten horen aan het volk? Ja, waarom niet? Invallen gisteravond in Tilburg in het nieuwe clubhuis van de SGP. Het meldt Argos, dat is het onderzoeksprogramma van Radio 1. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar het is zo slecht geplakt dat het werkelijk... Ik vraag me af wat die Kabouter dit weekend heeft gedaan. Want hij was net ook heel traag met die Godwin. Ja. En, nou ja, goed. En het is ook een volstrekt onherkenbare fragment. Kan je nog één keer laten horen? Want volgens mij komt het niet eens uit het nieuws. Nee. Dus invallen gisteravond in Tilburg. Invallen. In het nieuwe clubhuis van de SGP. Meldt Argos. Dat is het onderzoeksprogramma van Radio 1. Nou, het is dat ik het hier op een papiertje heb staan. Anders had ik nog 7 jaar kunnen raden. Maar misschien zijn onze luisteraars intelligenter dan ik. Waarschijnlijk zelfs. En we hebben aan de telefoon... Ah, Jan, je bent best intelligent. Je moet ophouden. Ergens. Paulus! Hey, echte Jan. Hey, Paul. Hey, heb je 3 antwoordjes voor ons? Hey, echte Jasper. Hallo, sorry. Ja, nou, even een slokje. Er is een stukje interactie met de mensen. Hè? Dat is leuk. Kijk. Hey, echte Paul. Nou, misschien raam maar op. Hier komen de antwoorden. God, het lijkt verdomme het Songfestival de wel. De antwoorden, de punten uit Israël. Nou, misschien nou maar op, ja. Oh, je weet het niet, hè. Inval in Tilburg. Ja, dat is heel goed. Waar dan? Dat was ook letterlijk de tekst, inval in Tilburg. Ja, dus die heb je wel goed. Maar Argos heeft het onderzocht. Wie? Argos heeft het onderzocht. Nee. Paul, het gaat niet lekker, spijt me. Ik wil Fabio. Oh, leuk, dat is toch een soort buitenlands dingetje. Fabio is de... Fabio? Fabio, jongen. Ben jij Italiaans of zoiets leuks? Nee, ik ben niet Italiaans. Ben je dan iets anders dan Nederlands? Ja, eigenlijk wel. Ik kom uit Voorhout. Uit Voorhout. Nou, weet je wat het is, Jan? Ja. Het is best wel gewoon inmiddels dat mensen, Nederlandse mensen, gewoon hun kind Fabio noemen. Het is misleid, maar het kan. Ja, maar je weet dat de NPO Radio 1 graag multiculturele cellen zijn. Ja. Dus als het dan een Spanjool of een Italiaan was geweest, dan hadden wij... Hadden we geld gekregen. Dus in dat geval Fabio. Ik uit Mozambique. Nou, hartstikke leuk. Dat is leuk. Luister uit Mozambique. Nou, wat zijn de punten? De punten uit Mozambique. Maar Fabio uit Voorhout. Heb je ook één idee wat het antwoord op de vraag, althans wat de fragmenten waren, of niet? Nee, joh. Ja, volgens mij het antwoord, zeg maar het eerste fragment. Ja. Jezus, wat een lange uitleg. Dat is volgens mij seks zonder condoom. Ja, dat is goed hoor. Zeg, hartstikke bedankt. Seks zonder condoom. Frans, waar ben je daar? Oh, zeg, wat is dit een lange naam, zeg. Hi, I'm Frans. Hebben de broer van, hoe heet die, nicht, die danspoot van vroeger, van de, hoe heet die nou? Barry Steve. Helemaal. Ja, gewoon doorgaan. Doei, Frans, ik heb er gewoon geen zin in. Hey, zullen ook normale mensen naar dit programma? Nee, waarom eigenlijk? Ja. Hey, John. Hoi, Michonne! Ik wil een vragen van Kei. Wil je daar niet meer horen? Weet je wat we misschien moeten doen? Dat het gewoon niet meer gratis is. Dat we gewoon een kwartje per seconde varen. Ja, Jan dan? Jan wil iemand meedoen met dit spel. We moeten hier vanaf, joh. Dat kan, Jan, hallo Jan. Hallo, met Jan. Kijk, dat is een normale man. Hé, hey, echte Jan, alles goed, jongen. Yeah. Alles prima. Oh, mooi. Weet je misschien de antwoorden? Nou, vertel het maar. Ik doe een gok. Ik zeg invallen Satudaru. Ja. Vrouwen op de kieslijst van de SGP. Yeah. Volgens mij was er een onderzoek bij Argos dat er allerlei misstanden waren. Ja, ja. Het ziekenhuis in Den Haag, hè? Ja, klopt, ja. Ja, zie je wel. Ja, we hebben een winnaar, godzijdank. Geweldig, Jan. Nou, Jan, ik heb een enige Jan het t-shirt. En ik wens je heel veel succes mee. Met wat dan ook. En nou, ben ik dus in de war, Jan. Nee, ik ben niet man, maar we gaan denk ik een fijn stukje muziek doen. Dat is leuk. Dat kan. Waarom doen we dat niet? Nou, doe maar wel. Zullen we een fijn stukje muziek doen? Ja, een fijn stukje muziek. Dit is Amy Winehouse, toch? Is die dood? Dat is toch helemaal niet geinig? Jawel, wel leuk. Wat heb ik vanavond geleerd van jou, dat dode mensen dat schappen? Nee, ik begrijp het niet. Hé, we zijn alweer doorheen aan het praten. Kunnen we niet een momentje vinden dat we dan alsnog ons mond houden? Maar ja, dit is al... Ja, dit heeft... Ja, doe maar uit dan. Ja, doe maar uit. Ik zou je het nog een keer kunnen draaien dat we zeg maar, alleen maar toch voordat zij begint te zingen... Tot dan praten we. Nee, maar dat is, dat is, nee, maar dat is dit, Jockey. Alleen het muzikale en dan net voordat zij gaat zingen... Ja. Dan zeg je, en hier heb je Amy Winehouse. Oké, okay, doe maar even. Maar wat ook kan gewoon, is dus ja. Daar zitten. Ja, zet hem nog één keer aan. Ja. Godverdomme, we beginnen gelijk! Ja, zo kan het niet. Zet hem weer uit. Ik heb een idee. Jij hebt een idee? Ja, we laten die muziek gewoon verder zitten. Is dat dan het plan? Ik word helemaal nerveus van. Ja, laat maar hangen. Ik word er ook helemaal doodziek van. Ik vind het ook niet eens mooi. Nou, zullen we nog één... Nee, doen we niet. Nou. Ik heb een beter idee. We gaan even... We hebben aan de telefoon namelijk hangen... Ik weet niet eens hoe ik die voornaam zeg, maar... Chicky! Chicky Lowenstein overleefde in zijn jonge leven al een bomaanslag, Jan. Een zelfmoordterrorist en een rampenvlucht. En deze week bracht hij het er levend af in de file des doods tussen Parijs en Lille, waar hij liefst 31 uur vast stond en moest plassen in een fles, denk ik. Maar, weet ik niet, maar we bellen dus even met onze onfortuinlijke landgenoot Chicky Lowenstein. Hey Chicky! Of meneer Lowenstein, wat je wil. Giski. Giski, kijk, zie wel. Dat hadden we kunnen weten. Meneer Giski? Goedemorgen. Hoe was dat nou? Morgen, ja, precies. Ja. Nee, het is omdat het ochtend is. Ja, oké. U was de hele dag te horen op Radio 1 omdat u in die vreselijke file stond in de sneeuw. Hoe was dat? Ja, het was bar en boos. Het is 's ochtends begonnen met dat ik eigenlijk voor vrienden en familie wat foto's had geplaatst op Facebook waar een vriendelijke journalist op reageerde. Ja. Dat was die economie-redacteur van Radio 1, was dat, hè? Ja. Nee, het kwam eerst van de Telegraaf. Ook dat nog? Daarna heeft het ANP en andere nieuwsdiensten hebben het al snel opgepakt. Want iedereen ging u bellen in die file. En het eigenaardige was dat u altijd dat soort dingen meemaakt. Ja, ik heb daar een aantal vragen over gekregen. En ik ga ook hier zeggen dat ik geen verband zie tussen de eerdere ervaringen... waar je eigenlijk, als je gedurende bijna 10 jaar deel uitmaakt... van de Israëlische samenleving, niet aan ontkomt. Oh, oké. Okay. En een onfortuinlijke ervaring op een LL-vlucht. Ja. Waar je ook niet om vraagt van tevoren. Nee, vraag je niet om. Nee, maar omdat... Goed, maar dat laat zand erover dan, of sneeuw erover zou gaan zeggen. Nou, dat moet maar je niet. Ik ben nee, toch nog... Het punt is namelijk dat mensen zeggen dat Chicky helemaal niet in die file stond. Jawel, maar dat is allemaal gecheckt door de GPS-coördinaten van de telefoon en zo. Ik vind niet dat we meneer Lowenstein in verlegenheid moeten brengen en doen alsof we dat niet geloven, want we geloven hem wel degelijk. Ik zou het graag van één keer willen maar horen. Geloof het niet. Kunt u nog een soort van korte samenvatting geven? Want 31 uur is een lange tijd. U had weinig benzine toen het begon. U had volgens mij ook niet echt heel veel proviant en zo. Hoe is het allemaal gegaan? Vertel eens even vlug nog voor de luisteraars hoe het allemaal ging. Ik vind 33 uur ook lang, hoor, trouwens. Nou. 31,5 uur in totaal. Oh. Ik ben maandagavond omstreeks 11 uur ben ik vertrokken uit Parijs. En dat ging van kwaad tot erger. Was niet slim eigenlijk, hè? Nou, ik heb me redelijk goed ingelezen en er was niks waardoor ik moest concluderen dat ik die weg niet moest beginnen. Want ik had hem pas een paar uur eerder had ik hem op de heenweg afgelegd en toen waren er ook geen problemen. Nou, precies. Oké, nou, pech gehad dus, het begint te sneeuwen en u rijdt nog een tijdje door. Hoe gaat zoiets? Je weet niet hoe het gaat sneeuwen. En omstreeks 1 uur sta je muur aan muur vast. Ja. Toen hadden we 2 kruisen boven de weg gezet, boven beide banen. En later heb ik gehoord dat ze ook 2 politieauto's van voren hebben gezet om gewoon dat verkeer af te stoppen. Oh. En voor je het weet sta je 3-4 uur later helemaal ingesneeuwd in Nou, ruim een meter sneeuw. En dat heeft zich later nog doorontwikkeld tot ruim 1,5 meter sneeuw. Zo, dus tot het dak, zeg maar. U kon zeg maar niet meer uit de auto komen. Alleen op het dak staan nog. Ik kon niet meer uit de auto komen. De keren dat ik eruit ben gekomen, ja, ging de deur inderdaad niet meer open. Oh, dat is gek, hè? En dan moet je via het raampje nou. Via het raampje maar ben je eruit gekomen. Dan, wat ik dus dan voor me zie, is een soort van enorme sneeuwvlakte waar dan auto's onder zitten. Ja, dat klopt. Nee? Maar dan gewoon dat je, en dan kom je dan uitklimmen. Ja, nou, ik probeer het, Jan, 31,5 uur. Even op de vierkante meter. Je klimt dus uit, dat, klimt dus uit het raam. Excellentie, ja? Van Dijk wil wat vragen. Oh, mag ik ook, sorry, wat vragen? Ja, dit is Jasper van Dijk van, ja, de SP. Want, van Dijk. Hallo. Had u dan de tijd toen u in die sneeuw zat, in die file, om die foto's op Facebook te zetten? Nou, die tijd zou je ongetwijfeld hebben, maar was er bereik überhaupt? Ja, ja, de bank in Badhoevedorp is genoeg bereik. Oh! Ja, het is gewoon een Franse openbare snelweg. En wat dat betreft is Frankrijk een redelijk doorontwikkeld land, dat je eigenlijk in de meeste gebieden, voor zover mijn ervaring reikt, wel, ja, mobiel bereik hebt. Heel erg ontwikkeld, maar je staat wel 32 uur in de file. Dat is gek, hè? En u dacht van, laat ik eens wat foto's op Facebook gaan zetten toen. Ja, uit verveling doe je rare dingen. Oké. Okay. Nou, ik vertel dat ik ook wat doe, maar dan krijg je een plakker. Maar heeft u nog, want op een gegeven moment was het verhaal van de vrachtwagenchauffeur met suikerziekte en de voorbijkarrende sneeuwschuiver aan de andere kant. Dus u heeft met verenigde krachten die man uit zijn cabine gehaald. Hoe wat gek is, want de auto was dichtgesneeuwd. Ja, nee, maar die is door het raam uitgeklommen. Jan, moet ik nog alles uitleggen? Je hebt een mooi verhaal. Sorry. En verder bent u ook nog op zoek geweest naar proviant op een gegeven moment, geloof ik. Hè? En ja, benzine. Je krijgt toch honger? Ja, na 31,5 uur heb je honger, maar die begon al eerder. Ik heb de nacht uitgezeten en ook de ochtend, totdat het middaguur aansloeg. En toen was de benzine echt op. Oh ja. En hoe gaat het dan? Doe je dan af en toe even je motor aan om een beetje warm te krijgen? Nee, want dan is de benzine op, hè? Dan kan je dan de motor aan. Maar je had al vanaf het begin af aan een redelijk kleine hoeveelheid benzine, toch? Dus je kon niet constant die motor laten roken. Ik kwam vast te staan met net iets minder dan een kwart tank. En ik zei in een normale auto, dat heeft maar 50 liter. Vrachtwagen beschikt over, wat ik begrepen heb, ongeveer 400 liter diesel. Ja. Dus die heeft wat langer. In een personenauto hou je het maar beperkt vol. Ja. Ja. Heeft u zich kunnen opwarmen aan uw mobiele telefoon? Want u was de hele tijd zeg maar in contact met Radio 1. En dat ding stond rood gloeiend. En dan wordt die warm. En dan kan je daar opwarmen. Want ja, het is toch koud als je 32 uur in een file staat met sneeuw tot over je dak. En nou ja. Nou, de professionele lui van Radio 1 die hebben inderdaad voor wat afleiding gezorgd. En ik was heel blij met mijn oplader die in de auto zat. Ja, NPO Radio 1 is het, hè, tegenwoordig. Maar u bent ook nog weg geweest toch om op een gegeven moment om benzine en eten en drinken te vinden ergens, ja, of niet? Ja, ik ben om 1:03 ben ik uit de auto geklommen en bij een vrachtwagenchauffeur heb ik onderdak gekregen voor 1:03. En toen ben ik aan de tocht heen begonnen naar een tankstation bijna 5 kilometer terug in de richting van Parijs. Kan u wel lopen met 1,5 meter sneeuw? Of op de andere weghelft kon dat, want daar hebben ze dat weghaald. Een en daar reden geen auto's. Dus zeg maar, en daar reden geen auto's, heen. Dus daar kon je gewoon je gang gaan. Was het een soort autoloze zondag? Dan kom je in zo'n situatie, nou, om de 5 meter een auto, zijn er dan nog gezellig andere mensen die meewandelen? Maak je nog wat vrienden daar? Of hoe jij dat? Wilde vragen stellen, dat wilde ik eigenlijk ook stellen. Oh. In dit soort situaties kom je altijd dan een lekker wijf tegen, ja, die zich ook dood verveelt na 32 uur. En dat je zegt, zeg meisje, jij hebt misschien een automaat, maar deze jongen heeft een flinke versnellingspook. Nou, er stonden 17.000 vrachtwagens en ik ken heel weinig vrachtwagenchauffeuses. Dat zou je altijd zien, sta je een keer vast. Zo'n zweetruftende vrachtwagenchauffeur heb je ook niet zeggen, trek je nou misschien na 32 uur, denk je van, nou, het is toch eten. Nee hoor, dat gebeurt ook na 32 jaar niet bij mij. Oh, okay, heel goed. Maar het antwoord op die vraag is nee. Ah, nu weet ik de vraag niet meer. Maar nee, maar dat was dus niet iemand. Maar ook geen, ja, dus bij een vrachtwagenchauffeur. Maar je kan je zo voorstellen dat je toch ook niet in je eentje op pad wil door die ellende heen. Dus dat je misschien zegt, nou kom, we gaan met een ploegie of zo. En dit is de benzinestation terugwandelen. Kent u de film Live? Daar gingen ze op een gegeven moment elkaar opeten. Heeft u daar aan gedacht dat u op een gegeven moment dat de billen van een of andere aardige de Poolse vrachtwagenchauffeur moet opkanen? Heeft u daar wel eens aan gedacht? Nou, zo dramatisch zou ik het ook weer niet willen maken. Ik heb wel de tocht in ieder geval terug met een aantal lui samen gedaan. Ja. Dat was het zwaardere gedeelte, want dat was min 7 met wind tegen. Ja, dat is niet lekker. Dat is niet prettig. Had u dan een soort van paaltje neergezet waar de auto was? Want het lijkt me ook nog best wel eng. Als je je auto mist, dan sta je dus in die woestenij. Ik ga altijd mijn naam pissen in de sneeuw. Als het dan weer sneeuw valt, Jan. Meneer Chicky, heeft u uw naam gepist in de sneeuw? Nee, dat heb ik niet. Ah. Ik heb wel het kilometerpaaltje onthouden. Ja, en die staat namelijk helemaal niet onder de sneeuw. Want kilometerpaaltjes, die zijn meestal 2,5 meter hoog. Chicky, je zou gewoon in Bad Hoeverdorp, man. Je hebt daar helemaal nooit gezeten. Je hebt gewoon de NPO Radio 1 de hele dag in de zijn genomen. Trouwens, prima goede grap. Ja, hoor. Idee. Gefeliciteerd. Maar misschien dat die meneer van de SP, zijn collega van de P van de A, die heb ik een brief geschreven. Ja, dat wou ik nog vragen. Heb je nou echt, is dat waar? Even. Heb je een brief geschreven aan minister Timmermans? Wacht even, ik ben aan het onthullen dat Chicky in Bad Hoeverdorp gewoon een beetje de NPO Radio 1 voor gek zit te houden. Ja, ja. En nu gaan we het over een brief hebben. Ja, sorry. Gek. Maar waar ging die brief over? Ja, ik heb hier een brief uit mijn auto. Ik weet het, ik heb hem gelezen. Hij was minister Timmermans. Die vond dat hij jullie dierlijk in de steek gelaten heeft. Mag daar ook sneeuw in Bad Hoeverdorp trouwens? Nou, in de steek gelaten, dat is een ander statement. Ja. Meneer Timmermans die is geen knip voor de neus waard. Nou, daar ga je al. Dat is krasse taal. Waarom niet? Omdat meneer Timmermans waarschijnlijk weer erg druk bezig was met het bedrijven van symboolpolitiek. Waar hebben we nou opeens? In plaats van in actie te komen, als er niet één, maar meerdere onderdanen, want ik was niet de enige Nederlander, min of meer. Staat kapot te vriezen in de Franse kou. Ja, u vindt, Chicky, dat de minister van Buitenlandse Zaken had moeten ingrijpen, omdat u dus 31,5 uur voor Jan Joker in een auto in de sneeuw stond? Ja, de oproep was al gedaan na 12 uur. Na 31,5 uur hoefde het niet meer, want toen kon ik op eigen kracht zeggen. Maar meneer Timmermans die had inderdaad wat mogen doen, ja. Ja, nee, vind ik ook wel, want het is toch wat als een onderdaan de hele dag zo'n beetje zit te bellen op de bank in Bad Hoeverdorp. Ja, dat is inderdaad wat, ja. Nou, Chicky, ik vind het top. Dankjewel, jongen. En hou je aan, het was een supergrap. Je hebt de NPO Radio 1 heb je goed in de sjaak genomen. Dat vind ik mooi. En dat moet je vaker doen. Nou, dag Chicky. Zeg jij ook even dag Chicky. Dag, Willo. We zijn super bedankt voor de telefoon te komen. Dag. Prettige avond. Prettige avond. Ja, dat is toch top. Nee, maar dat is toch fantastisch dat je gewoon... Je bent een cynische man. Nee, maar hij geeft het toch zelf toe. Ik zit op een gegeven moment Radio 1 journaal. NOS journaal. Die belde de hele tijd met die man. Terwijl je hoort gewoon op de achtergrond hoor je... Poep, tram 12, we zijn er. Ben je? En hoe is het koud? Ja, het is heel koud. Ik moet zeggen, alleen al gewoon omdat het leuk is, vind ik. Of het nou waar is, is helemaal niet eens. Ik vind dat prima. Ik wil voortaan altijd Chicky. Op elke ramp, dat dan weer blijkt dat Chicky daar is. Chicky is de nieuwe regie. Altijd eyewitness van wat dan ook. Weet je wel, gewoon, ja, maar precies. Echt, wat voor rampen ook. Vind jij ook dat Frans Timmermans iets voor Chicky had moeten doen, Jasper van Dijk? Hij had daar linea recta naartoe moeten rijden natuurlijk. Zo slecht dat hij dat niet gedaan heeft. Ja, Den Haag, Bad Hoeverdorp. Oh, kan hier even een kwartiertje. Half uurtje. Nou goed, dat er volgens de SP niet veel deugd aan kabinet Rutte 2, ja, is geen verrassing. Maar hoe het dan moet, dat weten we eigenlijk ook niet. We voelen de bui wel hangen, maar praten dapper verder met onze hoofdgast Jasper van Dijk. En Jasper, echte Jannen heeft ook een klein spelelement. En als hier een socialist zit, mag hij sterke schouders niet gebruiken. Alright. Dus nou ja, dat is nog nooit gelukt hoor. Dus je zou de eerste zijn die wegkomt zonder deze term te gebruiken. We mikken er ook wel een klein beetje op om het je uiteindelijk gillend te laten ja, bekennen. Ja, dat is dat spelletje. Ja, dat zo van, geen ja, nee. Ja, hoe moeten we eigenlijk uit de crisis komen, Jasper? Ja, laat maar zitten joh. Ik weet wel wat ik wil zeggen. Je doet ook media, hè? Die hebt net al het plan van Henk H. gehoord. Wat een bijzonder plan is, Henk. Niks aan de hand, joh. Ja, prachtig mooi, hè? Van de NPO. Maar binnenkort wordt er ook gesproken over de toekomst van de omroepen. Nu denk je, waarom beginnen ze erover? Nou, omdat Jan mij bijna dagelijks opbelt van... En dan ben ik straks broodeloos en... Hoe zit het met die fusies en Arabo? Nou, het kabinet wil twee dingen. 1, 300 miljoen euro bezuinigen. Dat is een derde van het budget. Dus kunnen wij wel bij helpen trouwens, hoor, eventueel. Zitten we niet mee. Dat is fors. Ja. Nou. En twee, ze willen inderdaad minder omroepen. Ja. Dus omroepen gaan fuseren van 20 naar 8. Ja. Exclusief Poont en Wakker Nederland. Die moeten het zelf maar uitzoeken. Omdat dat nog aspirant omroepen zijn. Oh jee. Dus en dat is gek, hè? Betekent dat jullie nog een partner moeten zoeken. En dan in 2015 of zo daarin op moeten gaan. Maar Jasper, stel nou hè. Dat niemand met ons wil fusieren. Ja, ja, dan, ja, ja. Dan is dit gewoon een leuk experiment voor 5 jaar. En dat geld wordt weggeflikkerd. En doei, dat was het dan. Dat is toch een beetje raar beleid? Dat is dus een goede vraag. Die we in het debat ook... Ja, je moet de politiek in, joh. Lijkt me leuk. Die we in het debat ook kunnen stellen. Wat snel gevoerd zal worden. Want inderdaad, de regering zegt 8 omroepen max. En that's it. En die 8 die zijn er al. Dat zijn namelijk Tros, Avro. Die max. Gaan fuseren. Nou, ga zo maar door. VPRO. En dan ook nog NOS en NTR. Ja, maar die dus moet apart. Eigenlijk is het 6 gewone omroepen. Plus NOS en NTR is 8. En dan moeten Poont en Wakker Nederland moeten een partner vinden. En dus in die 8 opgaan. En jouw vraag is terecht. Als niemand wil, dan kan je je dat voorstellen trouwens? Niemand met jullie wil? Ja, daar is een kansje. Ja, hoor. Dat is een reële optie. Ja, is een kansje. Maar het is natuurlijk op zich... Nee, maar het is op zich wel raar dat je als je pluriformiteit predikt... en je hebt al ongeveer 6 christelijke tv- en radiostations... en nog niets wat ook maar enigszins lijkt op wat wij doen bijvoorbeeld... Mm-hmm. of wat WNL probeert te doen. Dat je zou zeggen dat het handig is om het in te krimpen... maar dat je dan ook weer opnieuw moet gaan eiken van... God, hebben we nou de beste representatie van alle gevoels- en geloofsstromingen in Nederland te pakken? Precies, en daar heb je dus een vrij makkelijke oplossing voor. Namelijk, hou niet zo stijf vast aan die 8. Maar maak er eventueel, als het allemaal niet lukt, 9 van. Of gooi een paar van die oude troep eruit. En dan 9, en dan zeg je dus, dan moet Poont en WNL fuseren. Dat kan, of in desnoods dan kom ik ook in de dienst van de Telegraaf. Kom je ook in de Telegraaf, ja, dat is ook zo. Maar, nou ja, dit is een hele, op zich een prima werkgever, hoor. Er was voor gewerkt. Maar je kan, er niks mis mee, hoor. Je kan ook zeggen, jullie gaan gewoon met een omroep samenwerken. Maakt even niet uit welke, laten we zeggen de Tros. En jullie houden je eigen identiteit. Dat heeft de staatssecretaris, Dekker, heeft ook gezegd. Hè? Nee, maar jullie hoeven niet te fuseren. Jullie hoeven qua identiteit niet op te gaan in de Tros. Kopieermachine delen. Juist. Dus dat zou ook nog een optie zijn, maar waar het om gaat... Wat ik belangrijk vind, is dat die publieke omroep, die moet er zijn. Laten we dat om te beginnen eens zeggen. Want ik vind dat er veel te veel wordt, de publieke omroep veel te veel wordt afgezeken. Ik vind het prima wat RTL 4 en SBS et cetera doen. Maar alleen maar RTL 4 en SBS 6, dat lijkt me een behoorlijk saaie bedoeling worden. En twee, die publieke omroep die mag ook best breed zijn. Ze hoeven niet te... commerciële omroepen na te doen. Maar ze mogen ook best spelletjes maken en goede programma's maken. Want je weet gewoon dat zij zich onderscheiden van commerciële zenders, als het goed is. Ja, dan zit je met de Jan Smit special van de Tros van 4,5 uur niet helemaal... Ja, nee, zeker. Je hebt voorbeelden waarvan je denkt, is dat nodig? Is het niet gewoon omdat... dat soort programma's levert kijkers op... en kijkers leveren sterinkomsten op... en zonder sterinkomsten geen publieke omroep? Of is dat nou heel cynisch geredeneerd van me? Nee, maar dat vind ik dus ook heel verkeerd. Als de publieke omroep de commerciële omroep gaat nadoen... en alleen maar bezig is met kijkcijfers... dan gaat het de verkeerde kant op. Maar vind je dan een optie nou om de ster weg te halen? Om de reclames weg te halen? Eigenlijk vind ik dat de ster niet thuis hoort bij de publieke omroep. Maar goed, dat is 200 miljoen euro per jaar. Er wordt nou 300 miljoen weggehaald. Dat zou dus een half miljard worden dan bij elkaar? Dan hou je dus ongeveer Nederland 1 over. Als je nu ook nog de ster eraf haalt. Dus ik zeg, geleidelijk zou je daar naartoe moeten gaan... een publieke omroep zonder ster. Maar het gaat er nu om dat je zegt... Oké, laten we niet zo giga veel bezuinigen. Die omroepen... Je bent tegen die bezuiniging op de publieke omroep? In ieder geval tegen nog eens een keer 100 miljoen... bovenop die 200 miljoen die al door Rutte 1 was gedaan. Want dat je gaat nu merken, en dat zie je ook in Hilversum... dit gaat echt op de programma's... Dit gaat de programma's beschadigen. Dus je kan heel veel overhead en bureaucratie kan je weghalen... en al die dubbele kopieermachines en zo, prima, besparen. Maar op het moment dat je echt programma's daarop gaat bezuinigen... ja, dan wordt de publieke omroep steeds smaller, steeds dunner... en dan zetten mensen op een gegeven moment weg. Als je daar dan een heldere visie op ontwikkelt... zodat je in ieder geval weet welke programma's je zou kunnen bezuinigen... binnen die nieuwe visie? Ja, maar ik ben wel van mening dat de publieke omroep van iedereen is. Iedereen betaalt er immers ook voor. Ja. En je moet niet de commerciële omroepen gaan nadoen. Maar je mag best een brede programmering hebben met programma's die voor elke doelgroep, zeg maar, bestemd zijn. Jullie maken programma's, jullie werken ook voor de publieke omroep. Nou, dat zijn weer heel andere dingen dan de EO. Dat zijn weer andere dingen dan de VPRO. En dan heb je nog BNN. Dus op zich is dat best aardig, toch? Zo'n model waarbij dus elke omroep... Nou, alleen het probleem is wie betaalt het. Dat is dan, gaan we weer. Ja, ik rotvraag altijd, ik weet het, maar... Wat zeg je? Wie betaalt het? Nou, wij met z'n allen. Ja, met je goed, allen. Dat gaat dus niet, want we zitten de bezuinigingen aan te komen. Oh, joh. Nee, maar dat is wel lekker. Die commerciële zenders betaal je ook, hè? Want dat zijn gewoon advertenties. En dat is voor pakje boter. En die koop jij in de supermarkt. En dus uiteindelijk wordt het allemaal door ons betaald. Uiteindelijk wordt alles door ons betaald. Kan je het nog en volgen? Moeten we met z'n allen delen? Is het niet enig? Kijk. Nou, in ieder geval, het is 1 uur. Dat is ook hartstikke enig. Dus we gaan eventjes naar het nieuws van 1 uur. En straks terug bij RTL. Met niemand minder dan SP'er Jasper van Dijk. Op en niemand NPL minder dan... En... Hoe heet je? Jan Heemskerk. Wat? Oh ja. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De president van Cyprus heeft gezegd dat hij het reddingsplan voor het land wil aanpassen, zodat kleine spaarders minder geld verliezen. Volgens zakenkrant Financial Times is er een plan waarin rekeninghouders 3,5% van hun spaargeld tot een ton kwijtraken, in plaats van de bijna 7% in het huidige plan. Sinds het reddingsplan vrijdagnacht werd gepresenteerd is er veel kritiek op. Een stemming in het Cypriotische parlement over het plan is uitgesteld tot maandag. In Griekenland heeft een Albanese man 24 uur lang bewakers in een gevangenis gegijzeld. De Albanese is veroordeeld voor moord en ontsnapte tot 2 keer toe uit een gevangenis die zwaar bewaakt was. Zaterdagavond nam de veroordeelde huurmoordenaar samen met 2 medegevangenen 6 mannen in gijzeling. De Albanese zei tegen de autoriteiten dat ze zwaar bewapend waren met granaten en explosieven en eiste een vluchtwagen. Griekse commando's maakten met behulp van rookbommen een einde aan de gijzeling. Toen bleek dat de gevangenen slechts handgemaakte messen bij zich hadden. De Zimbabweanse president Mugabe is dinsdag bij de inauguratie van Paus Franciscus. Volgens zijn woordvoerder is hij afgelopen avond in het vliegtuig gestapt. De 89-jarige conservatieve katholiek Mugabe mag vanwege het schenden van mensenrechten al 11 jaar de Europese Unie niet in. Maar naar Vaticaanstad kan hij zonder problemen reizen, omdat het staatje geen lid is van de EU. Namens Nederland gaan premier Rutte, prins Willem-Alexander en landgenoten van Franciscus prinses Maxima naar de inauguratie. De Japanse architect Toyo Ito heeft de Pritzkerprijs 2013 gewonnen. Deze Nobelprijs voor de architectuur wordt jaarlijks uitgereikt door de Amerikaanse Hyatt Foundation. De jury prijst de 71-jarige Ito voor zijn vloeiende schoonheid van zijn ontwerpen. Toyo Ito's woonhuizen, bibliotheken en theaters zijn over de hele wereld te vinden. In Nederland is de Japanse architect verantwoordelijk voor de Ito-toren aan de Amsterdamse Zuidas. Het weer, vannacht regenachtig en net boven nul. Overdag nog een enkele bui en af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. Ik ben de Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt vanavond gratis bellen met 0800-1121... voor wat er geleuter in de stelling van vanavond is. Als je in dit land niet bevalt, dan miet je toch lekker op. Maar nu eerst nog één... zal ik hem nog herhalen? Wil je het nog een keer horen, Jan? Wat? Komt hier nog een keer, hoor. Als het je in dit land niet bevalt, dan miet je toch lekker op. Stelling van vanavond. Wat ben jij rechts aan het worden? Ja, ik weet niet wat het is, maar het zal wel zo afsteken tegen Jasper. We zitten hier namelijk met Jasper van Dijk van de SP en ja, de god samen met de PVV van Wilders, de grootste anti-Europese partij van Nederland. Toch eens kijken of Jasper van Dijk al het burgerinitiatief EU heeft ondertekend. En wat verder ter tafel komt nog, Jan, met ja, Jasper, in het laatste dan, blokje. Ja, in het laatste blokje. En dan is de vraag namelijk, die Jan eigenlijk al net heeft gesteld. Heb je getekend? Nee, ik heb dat nog niet getekend. Maar je wist wel dat het bestond. Maar zeker, ik ben het eens dat er natuurlijk een referendum moet komen op het moment dat er in Europa weer zo'n nieuw verdrag komt. Net als in 2005, weet je nog? Ja. Een grondwet, ja of nee, voor Europa. Heel belangrijk dat je mensen regelmatig vraagt van wat vinden jullie er nou van? En dat is het probleem van Europa. Dat wordt veel te weinig gevraagd. Ja, dat zeggen dus mensen als die vrolijke veilingmeester van D66... Ja, de SP die wil alleen maar een referendum als het ze uitkomt. Want ze weten namelijk dat de bevolking niet erg liefhebber is van de EU. En nu opeens wel. Nou, dat is leuk dat je nou over die veilingmeester begint. Want ik dacht dat hij de baas was van de referendumpartij van Nederland. En uitgerekend hij zegt, nee, dit keer hoeven we geen referendum. Heb ik begrepen, hoor. Het kan zijn dat ze standpunt bijstellen. Gebeurt nee, vaker weet je daar. Ik heb die vraag al 15 keer voor Poonnieuws aan hem gevraagd. Ik zeg, hoe kan jij nou, hè, als dat je kroonjuweel is, van waarom die hele dievelse nou, saaprijers, pijprokerspartij is opgericht, is namelijk een referendum. Bestuurlijke vernieuwingen. En waarom kan je dan op dit onderwerp dat niet doen? Zei hij, ja, omdat de vraagstelling niet deugt. Ja, yeah, right. Welke vraag moet je dan stellen? Ja, dat wil hij, ja, hij wil het gewoon niet. Want hij weet gewoon dat er tegengestemd gaat worden. Nou ja, dat zou kunnen, dat hij daar bang voor is. Ik zou daar niet zo bang voor zijn als ik hem was. Want in 2005 is er in Spanje en Luxemburg zijn er ook referenda gehouden voor of tegen die grondwet. Toen is er gewoon voorgestemd. Kom op, als je ergens voor staat, dan ga je daar voor het land in en dan ga je dat verdedigen. Wij willen niet uit de Europese Unie. Wij vinden de Europese Unie voor een heel groot deel een goed project. Veel samenwerking, vrede, economische groei, et cetera. Ja, vrede, Jan. Wat een lulkoek. Zeker. En, ja, jullie hebben zelfs een lijstje. Wat mag Brussel niet en wat mag Brussel wel? Misschien moet je dat gewoon even opdreunen. Dan weten de mensen ongeveer hoe je erin staat. Ik heb het opgeschreven. Dus als je wilt, dan lees ik het even. Het is toch geen circus, ja, hondje, doe maar. Dat je zegt, dreun het eens even op, joh. Blijf je nou op me inhakken de hele avond? Sorry, Jan. Het lijstje. Ik heb een slechte dronk. Met Johan Derksen hier, echt waar. Ik heb een beetje slechte dronk vanavond, sorry. Ja. Kan Johan Derksen ook een echte Jan zijn? Ja. Dat kan, oké. Ja. Want wij verzinnen de regels. Dus dat is ja, precies. Wat, maar nee, het is maar, genetisch. Ik heb een goede vraag. Doe maar. Let op. Dat Europa, dat EU van jullie, waar jullie niet helemaal het in zien zitten, is niets anders dan één grote puis nivellering. Dat is wat het is. En daar zijn jullie toch wel gek op. Dus waarom willen jullie niet meer Europa? Want dan wordt er meer geniveleerd. Namelijk de hardwerkende mensen. Ik noem een mof of een Hollander. Die stort hun centjes naar de mensen die het wat minder hebben in landen waar ze lekker onder de boom liggen te tukken. Of zeggen jullie, nee, het geldt alleen maar binnen Nederland. Dat de hardwerkende Nederlands alleen maar aan ik moet Nederlandse zeggen, arme mensen ja, die dan niet onder de boom liggen te tukken, maar net als Chicky op de bank in Badhoevedorp. Ik moet zeggen, ik vind dit mega creatief. Dank je. Europa is nivellering, zo had ik het nog niet bekeken. Nou, dat is, nou maar, ik zou je vertellen, het grootste bedrag van die 1000 miljard... Ja. Wordt uitgegeven, ik geloof een kleine 400 miljard, hè, dat is de hoogste uitgave, om zeg maar dingen gelijk te trekken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is nivellering. We maken van Griekenland Duitsland, we maken van Finland Spanje, we maken van Italië Nederland. We hebben straks allemaal een beetje weinig. Dat is dus precies wat wij niet willen. Dus dat valt ook weer mee. We zijn helemaal niet altijd voor nivellering. Oh. We zijn juist voor in, zeg, gooi hem er maar in, moment in dit. Europa voor diversiteit en variatie dus en mogen, geen eenheidsworst. Dus wij mogen gewoon rijk zijn. En als ze dan bijvoorbeeld dat in Spanje niet zijn, dan is dat geen punt. Nou ja, wat is het voor nep-solidariteit om te zeggen, we moeten Griekenland wel helpen? Weet je wat er in Griekenland gebeurt? Het wordt compleet plat bezuinigd daar. Die mensen daar die raken allemaal werkloos. Ja. En elke cent die ze nog hebben, die moet wegbezuinigd worden. Dus het is totaal niet sociaal met Griekenland of Spanje, wat Brussel nu oplegt. Maar, okay, en ik vind maar, ook niet dat die landen allemaal hetzelfde moeten worden. Nee, duidelijk. Maar hoe zie je dat dan? Zo'n Griekenland vind ik een interessante casus. Wat moet daar dan wel gebeuren? Nou ja. Feta casus. Hey. Ja, wij hebben... Wij ja, leuk. Ja, nee. Ik vond hem wel scherp. Dankjewel. Wij hebben gezegd inderdaad van... je moet Noord-Europa is geen Zuid-Europa. Linkshalf. En West-Europa is geen... Linkshalf? Rechtshalf? Oh, sorry, rechtshalf. En die schulden van Griekenland, die zijn nooit meer terug te betalen. Dus je moet dat saneren, zoals dat met een duur woord heet. Oftewel, kwijtschelden. Ja, dus de schulden kwijtschelden. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen gewoon Griekenland eruit gooien. Ben je daar voorstander van? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Nee, maar kijk, als Griekenland... Je zegt net dat ze voor de rest van het bestaan aan het infuus hangt. En dat infuus wordt door ons gevuld. Ja, dat is dit programma wat Brussel nu oplegt. Maar daarom willen wij Europa ook hervormen en verbouwen. Dat is deze Brusselse bureaucraten. Die zeggen tegen Griekenland bezuinigen en tegen Italië en Spanje. Nou, iedereen ziet dat het niet werkt. Cyprus gaat er ook aan nu. Volgende land, we wachten nee, het af. Nee, oké, maar kunnen we dan... Dat... Je moet meer lucht geven. Ja, maar dat is de discussie die we voor het nieuws hadden. op de Nederlandse markt. Eigenlijk komt het er ook altijd op neer. We gaan toch iets meer uitgeven. We gaan toch die bezuinigingen een beetje terugdraaien. We gaan toch investeren. Ergens moet dat betaald worden. En nu zeg je eigenlijk hetzelfde over Europa. Als we sociaal zijn en zeggen, joh, Grieken, jammer dat het al misgelopen is. Schulden weg, dikke kust erop en we gaan weer verder. Dat is leuk, maar dat moet iemand betalen de hele tijd. Dat gaat niet van schulden weg. Dat betekent dus dat iemand zijn centen niet terugkrijgt. En die iemand, dat zijn nou ja, uiteindelijk de lidstaten en de mensen in de lidstaten, als je terugredeneert. Dus ergens komt die rekening terecht. Dat is toch wel een beetje een dingetje. Ja, maar goed, dit komt dus nu neer bij de belastingbetaler. In Griekenland is liever dan bij de belastingbetaler in Nederland. Ja, maar wij betalen natuurlijk ook ermee. Maar niet zoveel als we zouden betalen als we zeggen, joh, we schelden die shit weg, prima zo, begin maar opnieuw. Hoe weet je dat? Nou, dat lijkt me toch. Dat is toch een heleboel geld is weg wat we anders terug zouden krijgen. Er wordt nu geld ingepompt, mede ook om ze in staat te stellen. Denk je dat je wat, dat we wat terugkrijgen? Nou ja, de theorie. Geloof je theorie dat nog? Denk je echt even? Denk je? Oh. Met rente, zei die Jan Vlees die aangeeft. Wat ik zeg is dat er nu een beleid is wat wordt ontwikkeld, wat er in ieder geval in theorie op is gericht, dat er ooit iets terugkomt, ja. Ja, in theorie, Jan. In theorie zat Chiki in een auto in een file. Ja, maar dan mag ik je dan van harte feliciteren. Dan ben je voor het eerst in het leven eens met de SP, goed. Nee, ik ben vaker eens met de SP. Oh, wat voor onderdeel nog? Now we're talking. Wat gaat er weer? Hele wereld voor mij open vandaag. Ja! Nou, is dat ja, jullie zijn voor een ceremonieel koningshuis. Ja? En daar zie ik ook wel wat in. Hey, maar wat dacht je anders van die hypotheek? Nee, daar verteld, zie ik dan weer niks in. Dat is ook heel sociaal. Nee, ik ben helemaal niet sociaal, joh. Oh. Daar is iedereen nou gewoon. Weet je Defensie, wat ik vind? JSF, wat vind je daarvan? Ja, die vind ik dat die aangeschaft moet worden. Hey, shit, jammer. Nee, ja goed, wat wil je anders dan? Wil je met die oude puinbakken van een F-16 door blijven vliegen? Ja, en maar geld in pompen. We kunnen ook vragen dat het nooit meer oorlog komt. Ik vind het wel leuk dat jij samen met Janine Hennis de enige Nederlander bent die nog voor de JSF is. Dus in die zin. Nou ja, er zijn wel meer mensen. En niet onze Jennis-plaag. Mat Herbert, denk ik aan nog. Nee, dit was Mat die is een beetje matteklap geworden, moet ik eerlijk zeggen. Mat, Janine en Jan. Dat is het trio dat nog voor de JSF Maar we moeten toch van die prachtige gevechtsbommenwerpers hebben? Ik denk niet dat dat nu echt... Het is een beetje hetzelfde als dat NPO1. Komt in een megacrisis aanzetten van... ja, laten we voor 4,5 miljard nieuwe straaljagers gaan kopen. Ja, maar Jasper, je kan toch niet zeggen... Je had het net over oorlog en vrede en dat soort... Nou, weet je wat vrede ook bewaakt? Niet alleen de EU, hè, maar ook een leger... Kom op. Ten eerste, die dingen die vliegen niet eens. Ze staan aan de grond in Amerika. Ja. Ze kosten 4,5 miljard. Ja, dan heb je wel wat. We krijgen ze pas in 2020. Nou. Dan vliegt Amerika alleen nog maar met drones. Ja. Dus voorstanders van dit soort zaken die moeten zich ook afvragen... van is die JSF niet allang uit de tijd op dat moment? En Nederland, kom op zeg. De krijgsmacht wordt plat bezuinigd op dit moment. 1 miljard euro, 10.000 mensen gaan eruit. Daar ben je toch mee eens. En dan ga je een JSF kopen. Nee, dan heb ik liever dat de krijgsmachtdelen die we houden... de landmacht, de marine en de luchtmacht die we nog hebben... Ja, dat je die goed voorziet van de spullen, van goede spullen. En het niet leegzuigt door zo'n duur vliegtuig maar te kopen. Maar dat is toch goed spul, JSF? Dat is een goed vliegtuig. Nee, sorry. Ja, het is een verdedigbaar standpunt. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar het kan. Het is ook een mening. Straaljager van de vorige oorlog. En ben je het echt niet eens? Heel eerlijk? Nou, ik vind dat als wij zo nodig mee moeten doen met de NAVO... Maar moeten en overal, we dat? Nou ja, je bent toch voor solidariteit? Jouw keyword in die partij? Nou, dan moet je ook solidair zijn met de arme mensen in Afghanistan. Yeah, right. En met die Turkies die dan lekker die Peter... Dus, ja, dan moet je dan solidair mee zijn. Maar is het zo dat de SP denkt van... ach, we leven in veilige tijden, dat zal zo'n vaart niet lopen... met die oorlog die er misschien nooit meer aankomt? Of is het meer zo van, nou, als er oorlog komt... dan komt het ons beter uit om dat daar niet aan mee te doen... of daar niet aan mee te betalen en hopen we maar dat iemand het voor ons doet? Nee, wij zijn geen pacifisten en we zijn voor een krijgsmacht. Maar wel maar eentje met goede spullen. Die past, nee, wel eentje die past bij Nederland. En die zal iets bescheidener zijn. Wij willen wel een landmacht behouden. Het is een beetje heel korte techniek. Nou, wij willen een krijgsmacht die gericht is op stabilisatie en op vredeshandhaving. Dus in Joegoslavië of in Somalië. Ja, we gaan niet Duitsland binnenvallen. Daar hoeven we de spullen niet voor hebben. Nou, precies, want die JSF, dat is natuurlijk gewoon een aanvalstraaljager. Die heb je nodig om bijvoorbeeld, zoals destijds, Irak en Afghanistan dan zeg maar te overrompelen. Maar je wil nooit meer ergens binnenvallen. vallen. Nou, nee, Nederland hoeft daarin niet voorop te lopen. Dus eigenlijk zeg je dan, die oude F-16's, dat is dan wel prima genoeg. We zijn eigenlijk, we leven een beetje boven onze stand, hoor ik je ook zeggen. Ja, die F-16's, nou, die hebben we. En daar kunnen we inderdaad nog wel een paar jaar mee vliegen. Maar ze zullen een keer opraken. Dan een beetje oud. Wij zeggen, laten we op dat moment kijken welke nieuw toestel we eventueel daarvoor kunnen gebruiken. Ik zal zeggen, de deur wordt platgelopen bij mij door concurrerende vliegtuigbouwers. Ja. Saab, de Eurofighter. Saab. En een Frans vliegtuig. Dat vind jij een concurrent voor een... Nou, die... Dat koopt dan niks. Die denken van, hey, dit kabinet, gaat dat nou echt nog die JSF aanschaffen? Of hoe zit dat? En die ruiken kansen. Een Saab, zie je het voor je? Dat waren mooie auto's hoor, destijds. Ja, dat is niet voor niks de Bietenberg opgegaan. Ongelooflijk. Hey, ja. Maar dus we zijn eruit... Defensie moet zich houden op defensief militair gekletter. Mm-hmm. Want we gaan toch nooit ergens aanvallen. Is dat niet een beetje gek? Nou ja, die oorlogen die waar Nederland de afgelopen 10 jaar aan mee heeft gedaan... Afghanistan, Irak, waren dat zulke grote successen? Maar als we nou zeggen van, weet je wat, er komt we vallen toch nergens aan... en laten we eerlijk zijn, als de moffen bij ons binnenrollen... kunnen we er toch geen moer uitrichten. Waarom schaffen we die hele bende niet af? Love, peace, happiness, man. Nee, want je hebt toch nog zoiets als een grondwet. Daar staat ook in... Je moet als land een krijgsmacht hebben... Ja, die kan je toch wijzigen, de grondwet? Om je grondgebied te verdedigen... en om de internationale rechtsorde te beschermen. Daarom moeten we die dingen hebben. We zijn niet tegen een krijgsmacht... maar je moet de vraag stellen... moet je daar zo'n peperdure straaljager voor aanschaffen... als de rest van de krijgsmacht daardoor wordt uitgehold? We hebben één probleempje. Dat is niet alleen de JSF. Trouwens, we hebben heel veel problemen. Maar de NH90, ja. De helikopter... Janine Hennis, vriendin van de show, die moest daar erg door de stof. Want we hadden ook nog een soort deuce faux met een wentelwiek uit België geleend. Om zeg maar die NH90 ook een kapotte helikopter te vervangen. We mogen die dingen niet meer van de Belgen. En nu hebben we eigenlijk gewoon niks. En was dat niet dezelfde bouwer als die van de Vira? Ja, de vliegende Vira wordt die genoemd. Waarom kopen we nog spullen uit Italië? Ik weet het, mag ik geen commentaar. Goedkoop? Goedkoop? Denk ik. Ik denk dat het helemaal niet zo goedkoop is. Nou, nee, uiteindelijk blijkt het niet goedkoop te zijn. Maar ik vermoed dat... Mijn vader zei altijd tegen mij... de enige wat je uit Italië kan kopen is een Ferrari. En voor de rest moet je het doen, want anders roest het weg. Of werkt niet. Ja. Nou ja, goed. En je kunt lekker eten. Ja, en pizza's en pasta en andere dingen. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Maar begrijp je nou dat ze dan in Italië uitkomen? Nee, dat was met die Vira toch ook onbegrijpelijk. Het ding viel uit elkaar en kon niet tegen de winter. Het is een ander klimaat natuurlijk, Italië. Terwijl er hier in de regio veel betere fabrikanten waren. Koop bij de MOF, zei mijn vader altijd. Wil je kwaliteit? Koop bij de MOF. Of de Amerikaan. Ja, dat kan je Zweden of zo. Hebben die Duitsers niet een goed straaljagertje voor ons staan? Ja, die doen mee met die Eurofighter, hè, geloof ik. Dan leveren ze de neus. Ja, die Duitsers die maken sinds een jaar of 60 volgens mij wat minder... Zonde. Van dat. Ja, is toch zonde. Ik zie toch graag een sterke militaire opbouw in Duitsland. Vakmanschap. Of mag ik dat niet zeggen? De Duitse economie draait als een tierenleer. Daar hadden we het helemaal niet over. Nee, maar laten we het maar niet over de oorlog. Uiteindelijk komt het altijd op de oorlog uit in Nederland. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee? Nee, niet altijd. Oké, hey Jasper, wat gaan we doen? Wat gaan we verder eens nog doen met Defensie? Niet meer bezuinigen, volgens jou. Geen JSF kopen en de mensen laten zitten. Je kunt er nog een beetje op bezuinigen. En zeker als je geen JSF koopt, bespaar je 4,5 miljard euro. Dus dat is een prima bezuiniging. Ah, dus de JSF gaat betreft de SP niet door. Een beetje Europa... maar niet te veel geld kosten. Sociaal en, Europa. Poont mag wat jou betreft blijven bestaan. Alleen dan als 9e omroep. Ja, tenzij een ander vriendinnetje vindt. De KRO, is dat wat? Nou, ik denk dat we in de hoek van de religie hier moeten zoeken. Ja, vroeger was de VPRO ook een beetje stout en een beetje gek... en een beetje provocerend en een beetje de macht aan het uithollen. Maar ja, dat was vroeger, hè? Ja. Dezelfde mensen zitten er nog, hè, toch? Ja. Veel algemeen. Ja, ja, beetje meegegroeid zijn ze. Ja, ja, over het algemeen wel, ja. Ja, ja, ja, dat was vroeger hartstikke leuk. Ron Flon Flon, ja, Jacques Plafond, nou, dat was een zinnige radio. Dat vind ik echt de allerbeste wat er ooit gemaakt is. Koten en wie, alleen maar top. En nu, wat maken ze nu? Bagger! Zo. Mag ik je hartelijk danken dat je, dat je, dat je hier, hier was bij ons de gast, Jasper Vlijk van de SP. Het was verhelderd. Het was leuk niet, je bent wel, je hebt wel het officieel diploma, maar je hebt geen enkel moment over sterke schouders geen gehad. Sterke schouders. Dat is een primeur. Nee, nee, maar hartstikke leuk. Hey, het is superleuk, we voelen ons toch een beetje gerust op. Ja, toch, het is toch... het ja, kan gewoon. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Je hebt allemaal oplossingen geboden die gewoon niet geld weghalen bij mensen die, zoals die Jan en ik, hard werken. Gaan werken. En dat, dat is leuk. Ik weet je het eigenlijk anders over denken. Voor je het weet, stem je SP. Nou, ja, dat is toch... Nou, ik maar zie ik heel veel rare heel dingen gebeuren in mijn leven, hoor. Maar ik denk dat de kans dat ik met Gordon in bed beland groter is... Wow. Dan dat ik op de SP stem. Ik wist niet dat je hem zo leuk vond. Ja, dat was een grapje. Dat is een metafoor, Jan. Je kijkt me zo aan. Ik snap het, maar ik zat alweer met mij in mijn hoofd. Ik vroeg het me namelijk van het weekend ook al. Je zag het al. Na de afgelopen weken, wat wij in godsnaam dan wel ooit nog gaan stemmen. Want dat is ook niet makkelijk meer. Ik weet het niet, lieve vriend. Niet, nee. Het is niet stemmen is ook zo wat, maar... Blanco stemmen vind ik ook trutten. Ja, het wordt toch een hele strijd, kan ik je verzekeren. Nou ja. Weet je wat, we gaan wel even sporten, Vinny. Nee, daarom. Ik hoor het graag. Goed, en bedankt. Hartstikke bedankt. Dag Jasper. Ja. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede nacht. Leo Driessen! Was je een beetje aan het opstelten? Nee, dat was... De paus. Nee, oh, de paus. Nee, allebei. Nee, dit is, was de carnaval. Oh. Dit is thema carnaval, gedacht zeggen. Nou, ik dacht echt niet, jij gaat helemaal in Franciscus de Eerste. Nee, nog niet. Leo! Je zegt gewoon Franciscus, hè, omdat het de eerste is, hoef je er niet de eerste erbij te zetten. Oh, dankjewel. Dat wist Leo! Ik niet. Goh, ben je toch een bron van informatie? Ja, van Bordaar gehoord, hoor. Oh. Hey Leo. Ja? Ik zal je vertellen, ik was vandaag naar voetbal geweest. Ja. Na AZ Ajax. Ja. En het was een... En moest je nog klappen met zo'n wappertje? Ja, ik moest klappen met een wappertje. Ik zat namelijk in het AZ-vak en Ajax scoorde de hele tijd. En ik mocht niet opstaan van degene met wie ik was, want dan zou ik namelijk een beuk van mijn harses krijgen. En ik moest ook de hele tijd... Come on, shit! Moest ik de hele tijd zeggen. Weet je dat ik dat ook wel eens heb meegemaakt? Ergens in 1981, toen die Wastora boys nog aan de macht waren, woonde ik ook in Alkmaar. Nou, en ik was ook voor Ajax. Nou, en toen zat ik ook in het AZ-vak. Nobody gives a fuck about it. Ik wou alleen maar zeggen, er is geen reet veranderd. Oh, er is er geen ene. Het was een punt. Leuk, was mooi. Een punt, nou, zet je punt dan maar even. Dat was hem. Hey, maar dat was de enige nederlaag die AZ in dat seizoen leed, trouwens. Ja. Thuis tegen Ajax. Inderdaad, ik was er ook heel blij mee. Come on, ook shit! Heel stilletjes moest ik wezen. Hey, Leo. Ja. Wordt Ajax nog wel kampioen? Want ze speelde eigenlijk niet zo heel erg goed tegen AZ. Liever gezegd, AZ was zo'n driekwart van de wedstrijd beter. Of vind je dat niet? Helemaal even open vragen. Ik heb de wedstrijd al niet gezien. Ik was bij Feyenoord Utrecht. Oh, was het leuk? Ja, dat was wel spannend. Nee, maar dit kan echt niet. Nee, maar sorry dat ik even ingrijp. Ja. Jij bent de voetbalanalyticus. Dan betekent dat je alle wedstrijden iets van moet vinden. Niet alleen maar waar je heen gaat. Ja, nee. Ja. Nee, dan vind ik dat Ajax kampioen wordt. Kijk, zie je wel. Leo, die kan dat ook. Maar kun je dat ook verder misschien nog een beetje onderbouwen met een mening over de wedstrijd? Al zien wij een vrij korte analist. Die gewoon kort van stof. Ja, nee, kampioen Ajax. Ja, mooi. Nou, leuk. Ja, een beetje zakelijk houden zo. Ja, een beetje zakelijk. Nee. Vertel eens even door al die muziek in het stadion. Dat je daar, ik wil het wel onderbouwen. Doe maar. Onderbouw jij het eventjes? Ja, leuk. Wij van Onderbouwend Nederland. Leo! Hey Leo, was het een beetje leuk bij Feyenoord Utrecht of niet? Ja, was een spannende wedstrijd. En het mooiste moment was er niet even zozeer voetbal gerelateerd, maar wel in de 11e minuut. Feyenoord fans en Utrecht fans die een spandoek lieten zien ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden Lodi Smolarek. Die heeft en bij Feyenoord en bij Utrecht gespeeld. Ja. Oh, ja. Het was wel mooi dat daar even aandacht voor was. Ik zei per ongeluk tijdens mijn verslag in eerste instantie Amy Smolarek, maar ja, de zoon van Lodi. Ja. Ik heb het echt held meteen, maar het gebaar bleef wel mooi. Vond ik wel. Nee, ja, normaal gesproken zijn en Feyenoord fans en Utrecht fans Ja, die staat er wel op bekend dat ze nogal ruwe bolsters zijn, maar ze toonden hun blanke pik. Nou, dat valt wel mee hoor, want dat zijn wel vriendjes. Want aan het einde van de wedstrijd kwam er weer een spandoek van liever verliezen van 0-10 dan 0-20 kampioen zien. Ja, maar dat is de gezamenlijke haast tegen Ajax dan weer. Ja. Oh ja, hey, maar ik zat dus bij die kaaskop in het stadion en dan hing een heel groot spandoek bij de Ajax-fans. Sterkte Jan. Toen dacht ik, nou, toch aardig dat ze maar gedacht hebben dat ik in het grote AZ-vak zit. Maar toen dacht ik, misschien is het niet voor mij. Is er iets met een Jan aan de hand met Ajax, die sterkte nodig heeft? Weet jij dat, Leo? Nee. Ja, je zou je afvragen wie je moet bellen voor dit soort vragen. Dan zou ik dus als eerste zeggen, onze voetbalanalist, Leo Driessen, die weet het allemaal. Die weet het meteen. Is dus niet zo. Nee. Nou ja. Misschien is het de afkorting van Johan. Sterkte Jan. Nou, misschien was het wel voor Jan Wouters, omdat hij moest spelen tegen Feyenoord. Oh, dat is het natuurlijk! Vind ik een steekhoudende theorie. Jezus, die Dries. Nee, maar echt, dat is het natuurlijk! Sterkte Jan! Succes, Jan Wouters! Ja. Mooi. Zijn we eruit? Oh, Jan wil nog iets vragen over. Wil je nog iets vragen over voetbal, Jan? Want je hebt de hele tijd. Ja, nou, ik heb wel even wat mooie dingen gezien. Nou, even Leo, wat wil je nou echt precies zeggen weer? Ik was zaterdag bij NEC. Leo, wacht even! Ja? Wat wil je nou vragen precies eigenlijk? Ik? Nou, Jan. Nee, omdat ik wil namelijk tegen Jan. Godverdomme. Ik wil het tegen Jan zeggen. Ja. Ga jij nog een voetbalinhoudelijke vraag stellen? Dat was je nou van plan. Maar godverdomme. Dan valt hij voor alles nog. In de studio. Je kwam er tussendoor dus, begrijp ik. Ja. Dus ik wilde eigenlijk vragen aan Jan. Jan, ga je nog een voetbalinhoudelijke vraag stellen? Toen wilde jij al iets gaan vertellen. Dus eigenlijk was die vraag niet meer nodig. En toen kapte Jan jou abrupt af om aan mij te vragen wat ik dan wilde vragen. Maar ik wilde dus vragen aan Jan of hij dus een vraag wilde stellen. Ja, okay, dus zeg maar wat. Ja. Wat wilde je zeggen? Ja, sorry. Nou, bij NEC Heerenveen. Oh, fascinerend. Ja, dat was fascinerend. Ik heb twee hele mooie doelpunten gezien van Filip Jurisic. En dat was echt van een ongekende schoonheid. Van die bal die in de verre hoek liet draaien. We hebben een beetje denken aan het doelpunt wat Johan Cruijff ooit maakte. Ja, tegen Jean-Marie Pfaff voor het Nederlands elftal. Ja, met die mooie boogkrul. Ja, dat was net zo mooi. Van de week. Kijk, wat maakt speciale voetballers nou echt heel speciaal? Dat doelpunt van Messi wat hij maakte tegen Milan. Ja. Heb je dat gezien? Ja, dat was prachtig. Binnen tussen vijf man. Ja, en dat hij de bal heel snel schoot en de bal toch op een moment raakte dat hij eigenlijk niet kon. En hem toch hard en hoog in de hoek kreeg. Knap, hè? Ja, dat kon dus alleen Messi. En dat deed me denken aan Johan Cruijff. Oh. In zijn beginjaren speelde een uitwedstrijd voor de Europa Cup tegen Basel. Ja, mooi. En Johan stond toen lacht een behoorlijk onder vuur, want hij had ook al afgezegd dat Nederland zelf al was met Danny schoenen gaan kopen in Milaan. En voor de schoenenwinkel in de Kinkerstraat. Hij lag nog wel onder vuur en Basel zou Ajax wel eens even gaan kloppen. Ja. Nou, toen stond Johan Cruijff op en hij maakte een beweging die later door andere spelers ook is uitgevoerd. Ja. Maar hij deed dat toen voor de eerste keer op het veld. Dat was de beweging achter de standbeen langs en dan wegdraaien bij de tegenstander. Nou, het was heel apart. Dus zo zet je je als voetballer op de kaart. En dat gebeurde dus ook met die jongen van Heerenveen. Ja, Jurisic maakt ook een hele mooie goal. En maar vooral die van Messi, dat was een eentje. Die heb je nog nooit een speler op die manier zien maken. Dat is wel mooi dat je kunt zeggen. Ja, even snel voorspelling voor de wedstrijd tegen de Est. Weet je wat ik altijd zeg? Als ik dan hem zie, dan schreeuw ik heel hard Forky. En dat vindt niemand leuk. Nee, maar zet wel. Ja, Zet vindt het wel leuk. Hey, Zet vindt het wel leuk, maar die vindt ook dat je hem gejat hebt. Oh ja, dan wil ik nog even iets zeggen over even heel kort politiek. Even over het onderwijs. Dat die staatssecretaris en die minister roepen dat die CITO-toets naar buiten moet en dat ze daar moeten presteren. En even normaal doen met kinderen tussen de leeftijd van 4 en 12. Die moeten een gelukkige jeugd hebben. En die moeten gewoon spelenderwijs wat leren. En na een 12e is de maatschappij, die staat er allemaal klaar. Kunnen ze hard genoeg opzouten met die CITO-toets en dat presteren in het onderwijs. Nee, daar word ik helemaal gek van. Mensen hebben nooit voor de klas gestaan. Ik heb 8 jaar voor de klas gestaan. Dus ik weet een beetje waar ik het over heb. We bellen je voor voetbal. Die PvdA-praatjes moet je echt voor jou houden. Ja, precies. Wat is je PvdA-praatje? Stigmatiserende rooms. Wat is de uitslag? Wat wordt de uitslag van Nederland-Estland? Kan mij dat schelen? Ja, maar mij wel! Wat wordt de uitslag van de CITO-toets? Oh. Leo, we bellen je toch niet voor de CITO-toets? Ik krijg uitslag van je. Niemand moet mij bellen voor de CITO-toets. Zeg maar wat het wordt! Er moet nooit iemand meer over de CITO-toets hebben! Nou, dit duurt toch allemaal veel te lang. Ik begrijp dat niet. Nee, dat kan toch helemaal niet. Nou, het wordt, is het uit of thuis? Het wordt 5-0 voor Nederland. 5-0 voor Nederland. Leo Driessen! Radio! God, ben ik moe zeg. Dag Leo. Duurde lang hè, vandaag met Leo. Oh, hangt hij nog? Oh, dag Leo. Ja, ik hang nog. Oh, bedankt voor je bijdrage. Dag Leo. Dag. Dag. Leo. Dag. Ja. Hangen. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. God, almachtig. Er is maar één man die altijd lachen kan. Het is slecht gedicht zeg. Ja. Hier is onze Martin. Laat ik even vooropstellen dat ik niks tegen die homo's heb. Ook in Tsjechië hebben sommige mannen homo. En daar deden we dan heel normaal tegen. Want het maakt Martin niet uit waar die mensen hem willen insteken. Zolang ze hem natuurlijk niet in die Martin willen steken, want in pijn aan mijn hol heb ik geen trek. Nu we het toch over die nichten hebben, er is een nieuwe paus. Paus Bergiglo uit Argentinië. Heel die katholieke kerk is weer blij dat we weer een bejaarde homohater aan die bewind hebben. Terwijl iedereen weet dat die gay-dichtheid in die Vaticaan hoger is dan het gemiddelde fistfuckfeestje van de COC. Over homo's gesproken, Gordon die stopt met die LA Voices. Die opperhomo van die potenclub, die stopt ermee omdat hij die groei van die andere ruige toefters in de weg zou staan. Tenminste, dat zegt hij. Gordon staat met dat vieze, vette, dikke lijf iedereen in die weg. En als je dan toch door een flikker een enorme schurfthekel krijgt aan die bruinrijers, dan is het toch wel door die godvergeten Gordon. Deze roegridder doet mijn maag omdraaien. Als je als een jongen twijfelt of je van Potenstein bent, dan moet je even denken aan seks met die dikke pikkenzuiger. Nou, en hoepla, je gaat gelijk weer voor die meisjes. Nee, die endeldarmpiloten, dat zijn aardige jongens. Maar aan die smeerlap van een Gordon, daar heeft Martin nou echt die tyfus aan, hè. En dan denk ik ook, als die flikkers van die Rooms-Katholieke kerk zo'n enorme hekel hebben aan die holbewoners, waarom heeft hun God dan die kontenlikkers geschapen? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, er zijn natuurlijk ook leuke homo's. Hè? Ik bedoel, Adriaan van Dies. Zo ruig als een deurmat. Maar wel een aardige gozer. Ja, ik ga hier Martin wel even op aanspreken, want ik vond dit niet kunnen. Dit was echt niet leuk voor onze homoseksuele medemensen in dit land. En mijn excuses daarvoor wil ik alvast aanbieden hier bij NPO Radio 1. En Martin wordt hier even op aangesproken. Top. Antisemitisme in Arnhem. Voortdurende overlast van Marokkaanse jongen in Gouda. Nederlandse jihadis in Syrië. Het wil echt niet lekker boteren in multiculti-land deze dagen. En het schijnt zelfs de PvdA nu in de gaten te hebben. We bellen eventjes met de Tweede Kamerlid Ahmed Armargoes. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Ahmed Markoes van de P van de AHA. Goedenacht. Goedenacht, meneer Markoes. Even het laatste nieuws uit de hometown Amsterdam. De moskee Badr in Amsterdam-West heeft niet langer zin in de flyeraars van de, nou moet ik hopen dat ik het goed uitspreek, de Hizb ut-Tahrir. Dat is de Partij voor de Bevrijding voor de deur. Ze zijn het niet eens met deze sharia-groeperen. Ja, dat zijn de flyeraars. Ja. En die, nou, bekent u die mensen van die vereniging? Hizb ut-Tahrir. Ja, ik ken ze. Ja, ik ken ze. Nou, het zijn mensen die vooral anti-rechtsstaat zijn, antidemocratie en verwerpen onze grondwet. Oh, leuk. Maar maken ze gebruik natuurlijk van dezelfde grondwet om tegen de badden te zeggen van ja, we zijn niet in de moskee, maar we zijn op de stoep van de moskee. Ja. En dus mogen we flyeren. Ja, precies. Dus ze houden niet van de grondwet totdat ze uitkomt. Dat is zeg maar hetzelfde van niet van Nederlanders houden totdat ze huursubsidie betalen. Het zijn inderdaad zeer intimiderende types. Dus ik kan me voorstellen dat moskeebestuurders er ontzettend veel last van hebben. Maar ja, het is inderdaad niet verboden om te flyeren. Nou, u zegt het is niet verboden, maar in Duitsland en Pakistan is die hele organisatie wel verboden, meneer Marcouch. Ja, hier worden ze ook wel in de gaten gehouden, maar ja. het is nog niet zo ver dat ze dingen doen, want ze zijn tegen de rechtsstaat, waardoor je ze ook kunt verbieden. Dus je moet ook uitkijken dat je niet al te snel die vrijheid van meningsuiting beperkt. En inderdaad, ja, ook zij mogen er dan vervolgens gebruik van maken. Maar ik vind wel eerlijk gezegd dat de moskeeën veel te lang, dus de moslimgemeenschap veel te lang en veel te lang, ruimte heeft gegeven aan dit soort types. Ja, ja, ze hadden er gelijk eruit moeten trappen. Je kunt je ook wat vaker distancieren en ze tegenspreken in plaats van alleen maar te zwijgen. Hé, hey, ja. meneer Marcouch, onze stelling van vanavond bij de echte Janne, als het je niet bevalt, dan pleur je maar op. Vindt u dat eigenlijk ook niet een beetje voor dit soort gasten gelden? Want ik begrijp het nooit heel erg. Hè? Dus we vinden Nederland eigenlijk een rotland. Nederlanders rot mensen. Onze grondwet naadje. De rechtspraak is kloten. Het eten is vies. Het weer is goor. Dan denk ik, dan pleur je toch lekker op je. Dan ga je tegen je zin hier wonen. Ja, ik heb daar niks aan toegevoegd. Ik vind dat inderdaad ook zo. Als het je hier inderdaad niet bevalt, ga dan heen. Ga naar de plek waar je denkt dat de sharia ingevoerd is. Ik dacht dat dat ergens in Saudi-Arabië is of zo. Gaan ze daar gezellig heen? Dus, ze kunnen gewoon vrij reizen. We houden ze niet tegen. Dus inderdaad, als het je hier niet bevalt en je bent anti-democratie en je vindt dat allemaal maar raar en naar. Nou, meneer Marcouch, dan zou je toch moeten. Maar stel nou dat jij nou in Spanje wordt geboren, Nederlandse ouders, en je hebt een bloedhekel aan tapas. We zijn het al eens. We zijn het al eens, dus we hoeven het niet meer over te hebben. Maar dan heb ik dus vervolgens de vraag. Dan blijf je dus toch hier. Daar zal dan toch wel een ander motief voor zijn. Ja, een subsidie. Nou, zou het alleen maar economisch zijn? Ja, ik schrik ook bijvoorbeeld een beetje, meneer Marcouch, van die 100 jongens in Nederland. Hè, dat zijn dan van islamitische komaf. Die zich bij het vrije Syrische leger hebben aangesloten. Dat is toch ook wel een wonderlijke carrièrekeus, vind je niet? Ja, daar maak ik me inderdaad grote zorgen over. Het is ook terecht dat de NCTV op een gegeven moment zei van, dit is zorgelijk. Maar ja, zo erg zelfs dat hij het beveiligingsgevaar, bedreigingsgevaar tot substantieel heeft verhoogd. En dan met name omdat hij het kennelijk toch wonderlijk vindt dat jongeren in Nederland zo snel kunnen radicaliseren dat ze het blijkbaar normaal vinden om in een land als Syrië de jihad te gaan bedrijven. Ja, kijk, ik kan eerlijk gezegd wel begrijpen dat als je al die beelden, die verschrikkelijke beelden binnenkrijgt, dat je denkt, ik ga die mensen helpen. Ja. Alleen ik denk dat je die mensen niet mee helpt als je, ik noemde ze... Denkt u dat het zo'n altruïstisch motief zou zijn? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze wel gedreven zijn door iets van een diepe goedheid. Hè? Het helpen van onderdrukten. Maar er zit natuurlijk wel een risico in. Kijk, die jongens in Syrië die Syriërs die daar aan het vechten zijn, die zijn keihard. Die snijden iemand zomaar de keel door. En onze jongens die kunnen amper een kip slachten, om het zo maar te zeggen. Maar als die terugkomen straks, dan kunnen ze wel gevaarlijk zijn. Hè? Want dan zijn ze allemaal getraumatiseerd. We hebben dat zelfs gezien met beroepssoldaten bijvoorbeeld die terugkwamen uit Afghanistan. Dus laat staan deze jongens. Dus daarom is het ook wel belangrijk. En dat is eigenlijk wat dat ambtsbericht zegt. Let op, als het in je omgeving gebeurt als ouders of als docent, spreek deze jongens aan, grijp in. Ja. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat er bijvoorbeeld binnen moskeeën veel meer aandacht wordt besteed aan alternatieven om die Syriërs te helpen. Hè? Want je kunt ook op allerlei andere manieren die Syriërs helpen in plaats van daar ze voeten te gaan lopen. Maar meneer Marcouch, u zegt net dat ze die jongens dat uit goedheid doen. Nou, dan heb je twee organisaties in de Syrië waarmee je kan knokken. Dus dat Vrije Syrische Leger. Dat zijn zeg maar de jongens die gewoon graag willen dat Assad weggaat. Maar zij sluiten zich voornamelijk aan bij een Al-Qaeda gelieerde organisatie. Ja, die willen daar gewoon Irannetje stichten. Alleen dan zeg maar van de andere kant van de islam. Nee, maar goed, dat sentiment zal natuurlijk. Ik bedoel, idee van de islamitische staat en dergelijke, zoals die gasten van de Hizb ut-Tahrir dat ook nastreven. Dat zal bij een aantal van deze jongens natuurlijk ook aanwezig zijn. Maar ik denk dat die opzwepende filmpjes, die dramatische foto's met allemaal afgesneden, afgeharkte ledematen die de huiskamer binnenkomen, dat dat wel iets met mensen doet. Nee, begrijp ik ook wel, dat je er boos voor wordt. Ja, precies. Maar ik denk niet dat je... ik denk niet dat dat allemaal zo zuiver is. Maar ik denk dat het wel zorgelijk is. Zeker als we straks terugkomen, dat je ze in de gaten moet houden dat ze hier geen gekke dingen gaan zitten doen. Maar wat ik met meneer Mekoes met het Nationaal het Coördinator Terrorismebestrijding ook wel een beetje zorgelijk vind, is dat we hier kennelijk onder de radar een heel werving- en selectieapparaat hebben van mensen die vervolgens onder de vlag van wat dubieuze organisaties in buitenland het vechten zijn. Ik denk dat de schrik er ook behoorlijk in zit bij de Nationale Coördinator, als ik het een beetje interpreteer. Dat is toch maar, niemand wist dat van tevoren. Tot er plotseling berichten opdoken van verrekte vechten, 100 misschien wel meer, en misschien worden het er wel steeds meer jongeren uit Nederland in Syrië. Dat is toch wel schrikken geblazen, vindt u niet? Nou ja, inderdaad. Kijk, mijn punt was ook afgelopen week van als je weet dat het 100 zijn en je weet wie het zijn, grijp dan in. Hè. Probeer ze dan tegen te houden. Dat kunnen ouders ook doen. Dat kunnen imams of leraren of mensen die in de omgeving kennen. En als je ze dan niet tegen kunt houden, zorg ervoor dat als ze terugkomen straks, dat we ook weten dat ze terug zijn en dat we ze ook opvangen. Omdat je daar risico's aan hebt. Het is bijna dat je hoopt dat ze daar neergeknald worden. Nou, dat gaat wat ver. Maar dan komen ze in ieder geval niet geradicaliseerd terug. Dat wensen we niemand toe. Nou, ze krijgen 72 maagden hoor. Dat is toch niet mis? Ja, nou ja, goed. Maar we moeten in ieder geval ervoor zorgen dat als ze terugkomen, dat we goed kijken of het allemaal goed gaat. Want zetten ze die jihad voort hier in Nederland. Nee, meneer Mekoes, maar over goed toekijken of het goed gaat, denk ik ineens even aan Arnhem, waar in het televisieprogramma toch opmerkelijke uitlatingen werden gedaan door een aantal Turkse jongeren daar. U heeft er wat kamervragen over gesteld waarin u hebt over enkele jongeren. Vindt u het maar een incidentje? Nee hoor, ik maak me al heel lang druk. En dat weet u van mij ten aanzien van de toename van racisme. In het bijzonder ook antisemitisme. Het is overigens niet in Arnhem. In Amsterdam kennen ze er ook wat van. Wat ik bijzonder vond aan het filmpje is dat het voor het eerst eigenlijk zo onze huiskamer binnenkwam. En wat ik nog meer bijzonder vond is dat er gewoon een Turkse meneer, een opvoeder, die jongens aan het leren was, dat niet goed was. En niet goed is. Hè? Dus wat ik uiteindelijk... ik schrok ook van die uitspraken. Maar ik was nog meer geschokt van het feit dat die Sahin, die jongens aan het opvoeden was, dat hij op een gegeven moment moest onderduiken. Ja. En dat hij bedreigd werd. Nou, het was een vuile Jood, hè? Want die jongetjes die hadden gezegd dat het maar goed was wat Hitler heeft gedaan met die Joden. En dat ze het helemaal niet erg vinden dat ook kindjes worden vermoord. Want Joden zijn slecht in hun ogen. En deze meneer zei dus tegen de jongens van doe eens even rustig. Want zo leuk was het allemaal niet wat die Duitsers deden toen de tijd. En nu zit die man ondergedoken, want die is een Jood volgens de buurt. Dat is ook grappig, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. En hij wordt uitgemaakt voor die informant van Mossad. En dat een hele complot achter zit. En kijk, en wat ik dan vind, hè, en dat doen we in Nederland heel vaak niet goed genoeg, is dat we dan vervolgens zo'n man alleen laten staan. Hè. Je zou verwachten dat er verschrikkelijk mensen opstaan en zeggen van wij zijn allemaal Sahins. Maar is dat iets? Is dat dan niet zo, meneer Mekoes? Kennelijk voelt men dat in die gemeenschap niet zo. Misschien houden ze hun mond omdat ze allemaal antisemiet zijn. Dat zou het doen. Nee, maar goed, maar het moet natuurlijk. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk voor Sahin dat er ook vanuit die Turkse gemeenschap geluiden komen. Die zijn er wel geweest de afgelopen weken, maar het duurt wel allemaal lang. Ja, een beetje stil. Maar je wil natuurlijk ook dat bijvoorbeeld politici, een burgemeester, leraren, maar ook gewoon andere buurtbewoners. Het moet niet zo zijn dat omdat de Turken dat niet doen, dat wij vervolgens allemaal achterover gaan zitten leunen. Nee. Zo'n samenleving moeten we niet willen zijn. Maar dan hebben we natuurlijk de opperturk. We moeten altijd naast het recht gaan staan. Ja, meneer Mekoes, we hebben de opperturk, meneer Erdogan, die doet er ook niet ergens best voor, want die wijst antisemitisme weliswaar af, maar zionisme en islamkritiek, dat zijn dan toch wel misdaden tegen de mensheid. Dat zijn nogal beweringen. En dat doet nou niet echt veel om de gemoederen hier tot bedaren te brengen, heb ik de indruk. Nee, kijk, ja, als je dat, ik heb hem dat niet horen zeggen, maar als je dat soort dingen misdaden tegen de menselijkheid noemt, dan denk ik, wat moeten we dan de echte misdaden tegen de menselijkheid noemen? Uiteindelijk gaat het erom, kijk, het gaat erom dat wij onze eigen zaken hier regelen. En iemand van buiten kan daar van alles van vinden, maar in Nederland geldt de Nederlandse wet. En in Nederland moeten we gewoon racisme, discriminatie, antisemitisme gewoon niet toelaten. Ja, degenen die dat doen, die moeten we gewoon aanpakken. En daar gaan wij over en niet iemand van buiten. Vindt u het niet heel erg dat er geen Marokkaan meer op de PvdA gaat stemmen straks? Dat is toch best wel zielig, hè? Want u bent zelf natuurlijk een Marokkaan van de PvdA. En dan gaan ze er allemaal niet meer op stemmen. Omdat Rabbe en zijn vrienden hebben gezegd om niet meer op jullie te stemmen. als, ja. Als Nederland stopt met het storten van kinderbijslag aan Marokko. Dus toch, is toch helemaal niet leuk? Voelt u zich eenzaam? Bent u al eenzaam? Nee hoor, ik heb ontzettend veel respect, moet ik zeggen, voor meneer Labadi. Echt waar? Ik vind het een rare mafkees, vind ik het. Nog, toen ik een hele kleine jongetje was, stond hij in de kamer te pleiten. Te pleiten. Want ik vond het al een beetje een rare man, maar dat om dan midden in een woonkamer te gaan scheiden, ja, dat is toch niet normaal? Nee, dat doet meneer Labadi niet. Maar kijk, waar het uiteindelijk om gaat is, kijk, Marokkanen zijn net mensen. Die kijken uiteindelijk ook naar de verkiezingsprogramma's, die kijken naar hun eigen belangen. En die moeten ook hun huur betalen, die hebben een kind op school, die hebben een baan nodig, die willen veiligheid in de wijk. En dat is wat uiteindelijk voor de Marokkanen, ook in Nederland, beslissend is voor welke partij. Dus u zegt net als iedere andere belangengroek, dit is gewoon een economisch belang, er wordt aan je geld gezeten, dat pikken ze niet en daarom, vandaar zit het zo in elkaar. Ja, natuurlijk, uiteindelijk gaat die brief natuurlijk ook over kinderbijslag en uitkeringen die geëxporteerd. Dus uiteindelijk gaat het ook om de portemonnee. Maar meneer Rabadi, die kan je toch ook niet echt serieus nemen. Was eerst van GroenLinks, toen werd hij van de SP en nou zegt hij we stemmen niet meer op de PvdA. En dan ging hij nog tegen Wilders en weet je, die rechtszaak aanspannen. Hij is wel een beetje van het padje hoor. Nou ja, goed, kijk, dat mag allemaal in dit land. Hè. Alles mag in dit land. Daarom zijn we ook zo trots op Nederland. Het is een democratische rechtsstaat. Bent u trots op Nederland? Mogen zich ik ben hartstikke trots op Nederland. Ben ik hier. Dat vind ik nou een heel prachtig moment om dit inzichtrijke gesprek mee af te sluiten. Misschien kunt u daar een partij mee beginnen, dan noemt u dat trots. Nee hoor, daar hoef je helemaal geen partij voor op te richten. Ik ben gewoon hartstikke blij dat ik in Nederland woon en leef. Nou, we zijn ook hartstikke blij dat u hier woont en leeft, hoor. Hartstikke gezellig. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Lekker slapen. En bedankt. Ja, en morgen weer het land redden in de politiek, hè? Alsjeblieft. Inshallah. Mag dit? Mag dat vind ik wel. Mag ik het ook zeggen? Weet ik niet eens. Nou, ga met God of wat dan ook. Dag meneer Marcouch. Dag meneer Marcouch. Inshallah. Bye bye. Het Haags geluid. Inshallah, Jan. Ja, jongen, zo is het tegenwoordig in Nederland met de zaken gesteld. Inshallah. Muezzin is op minaretten die gillen naar Deventer. En het wordt eigenlijk, ja, wat doe je eraan? In ieder geval is de band er weer ondeugend geweest. Dagboek van de liefdespanter. In de discussie rond illegaal downloaden van muziek, films en tv-series schaar ik me meestal aan de zijde van de producent. Het feit dat dvd's duur zijn is geen reden de content te jatten, net zo min als de gelegenheid maakt de diefredenering die eigenlijk de sukkel die zijn spullen niet genoeg beveiligt de schuld geeft van het feit dat zijn handel wordt gepikt. Het feit dat je tegelijkertijd voor het vrije internet en tegen schending van privacy of vergaande bevoegdheden of inmenging van autoriteiten en bedrijfsleven bent, doet daar ook niets aan af. Ook niet het argument dat de industrie zelf met zijn tijd mee moet gaan in plaats van vast te houden aan ouderwetse businessmodellen, praat diefstal niet goed. Je zult mij dus niet snel en gratis zien downloaden. Maar toch ben ik deze week een beetje stout geweest. Wat heb ik gedaan? Ik heb het Amerikaanse Netflix middels een foefje doen geloven dat ik een Amerikaan ben. Dankzij een miniem stukje software denkt de site nu dat mijn computer in de VS woont. En dus mag ik, gewoon tegen betaling, net als iedere andere Amerikaan, streaming content kopen en kijken. Eigenlijk mag dat niet. Want Nederland is een derde wereldland waar je een film of tv-serie voor thuisgebruik pas mag kopen als iedere bioscoop of kromme zendgemachtigde er de laatste cent heeft uitgekauwd. Dat is meestal zo'n 2 tot 3 jaar nadat hij in Amerika beschikbaar is gekomen voor download. En dan nog kun je hem alleen maar op dvd kopen in Nederland, want internet, daar hebben we nog nooit van gehoord. Nou, vooruit, je hebt video on demand van de grote kabelaars, dat is krijsend duur als je een doosje moet kopen. En je hebt sinds kort Pathé thuis, notabene een service van de bioscoop. Maar ja, erg up-to-date is de content meestal niet. Nou, het ding is in ieder geval, ik wil best betalen, maar ik wil niet wachten. Het is te dol voor woorden dat mijn aankoop bij de Amerikaanse store van iTunes wordt geweigerd omdat ik in Nederland woon. Dat er nog regiocodes op dvd's bestaan. Dat er kennelijk een regionaal monopolie op de distributie van media bestaat. Wij leven in een global village, niet in de fucking middeleeuwen. Het lijkt me zinnig dat probleem aan te pakken. Dan zul je zien dat het met die illegale downloads ook wel goed komt. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, dat was een opstandige tweelingbroer. Ik neem afstand van deze content. Je kunt nu gratis gaan bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Als het je in dit land niet bevalt, dan mieter je toch lekker op. 0800-1121, als je dit in dit land niet bevalt, dan mieter je toch lekker op. En weet je, Jan, weet je wie de jarig is vandaag? Of hij gisteren? Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik zei namelijk net tegen Jasper van Dijk... dat zijn partijgenoten Renske Leijtenjaren. Precies, en over die Renske heb ik het ook. En wij zijn gek op haar. En wij zijn heel gek op haar. En waarom bellen we er niet? Nou, dat gaan we doen. Nou, we gaan even bellen voor de verjaardag. Ja. Even Rens bellen. Met Renske. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dan kan je wel zien dat ben jij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, blij, blij, blij. Nou, zijn leven lang, hoera, hoera. Van de echte Jan, ja, die is lang, hè. Anders lieve Renske, namens de echte Jan, heel erg gefeliciteerd. Met je verjaardag. Met je verjaardag. Nou, lieve Janne, dankjewel. Nou. En heb je eens leus gekregen? Of ja. Delen jullie socialisten dingen uit op de verjaardag? Nee. Ik heb iets heel leuks gekregen. En mocht je het houden? Ik mag het ook houden. Wat heb je gekregen? Ik heb van mijn man een heel mooi tasje gekregen. Ben je nog steeds getrouwd? Ja, ik ben nog steeds getrouwd, Jan. Je hebt nog steeds geen enkele kans. Shit. Nou, wij wachten geduldig af. Ja, we wachten rustig af. En had je een feestje? Nee, we zijn samen vandaag lekker naar de sauna gegaan. Heel rustig aangedaan. Lekker ergens uit eten geweest. Romantisch. En nu zat ik gewoon een beetje uit te buiken. Ah, en dan toch leuk dat we je dan bellen midden in de nacht. Hè? Ja, dat is hartstikke gezellig. Dat zijn wij gewoon. Ja. Ik kan altijd op jullie rekenen. Nou, jullie zijn wel een paar uur te laat. Dat is maar hoe je het bekijkt, Renske. Het is gesproken, is het waar. Hey, en je bent 25 geworden. 23. 23, nou, dat zou je ook niet zeggen. Ja. Zou je niet zeggen, precies. Nou, en nog een hele prettige verjaardag. En was je bloot in de sauna, trouwens? Jan, in de sauna ben je altijd bloot. Nee, maar je hebt blote sauna's en blote sauna's met een handdoekje. Ja, maar niet blote sauna's zijn voor mietjes. Ah, dus je hebt in de blote sauna zonder... Dit gesprek moet ik eigenlijk niet voeren op de radio. Ik kreeg het allemaal. Je bent een hele visueel ingestelde man als Jan. Wens, nog vele jaren. Ja. En spijt me dat ik dan weer over de blote dag niet moet doen. Jan, als ik je weer zie in Den Haag, dan krijg ik 3 zoenen van je. Dat dacht ik wel. Dat wil ik namens onze ster wel beloven. Ja, dankjewel. Wens, slaap lekker. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dus je bent een Turkse vrouw en je woont in dit land. Verwaarloos je kinderen en die worden dan uit huis geplaatst. En dan ga je lopen miepen dat die kids alleen maar bij andere moslims ondergebracht mogen worden. Omdat ze anders vervreemden van hun eigen cultuur. Ja, laat er nou even op. Dus, bel gratis naar 0800-112 en dat is gratis. Dus dat kost niks. En geef je mening over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Als het je in dit land niet bevalt, dan mieter je het toch lekker op. En zo is het maar net. En je kan bellen naar 0800-112 om je mening te geven hierover. En als je zegt van ik heb geen zin om daar mijn mening over te geven, maar ik sta bijvoorbeeld in een hele lange file met sneeuw op het dak, kan je ook bellen. Hey, maar of anderhalve meter sneeuw, dat is wel hoog, Jan. Ja. Ik vind het toch wel knap hoor, dat Chicky zich eruit geworsteld heeft. Chicky. Die is dus ruggelings, waarschijnlijk in rugslag is hij naar de middenvanger gerugslacht. Ja. En daar kon het dan wel lopen, want daar was een bij het kilometerpaaltje. Ja, nee, het is, dat heet... Hij gelooft er geen reet van, hè? Nee, lullekoeka. Dat is misschien ook wel een goede stelling. Chicky Landstein is een leugenaar. Nee, maar weet je, het een beetje is... wat ik grappig vind, is dat zeg maar, het journaal in Nederland daarin tuimt. Ja. Nou ja, wat het dus wel geestig was, is dat ze van Radio 1 hadden dus gezegd van echt peilingen hebben gedaan, een GPS. En hey, wacht eventjes. Helikopters hadden uitgestuurd. Hoe denk jij dat het NOS-journaal GPS-peilingen kan doen met een mobieltje in Frankrijk? Jij gelooft echt alles. Ik zie je daar toen in staat, hoor. Hoe? Als jij, kan je op je iPhone ook zoek mijn iPhone doen. Dan weet je ook waar die is. Ja, dus je kan zoek mijn iPhone met die van Chicky Chicky Loonstein. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon gelul. Hij waarschijnlijk een foto van iemand die daar heeft gezeten. Heeft hij waarschijnlijk dan op zijn Facebook gezet. En jij trapt erin. Ik had Chicky Loos een echt hoogstaande lijst van moderne... Ik noem zoiets een generatiekloof. Ja, jij bent een cynische generatie. Nee. Ik geloof in de techniek, Jan. En dat moet je ook gaan doen. Oh ja? Ja, want Chicky die belazert een heleboel. Ja. Hij heeft een bomaanslag overleefd, een vliegtuigramp overleefd, een lawine overleefd. Hij heeft alles overleefd. Onmiddellijk met je meegaan als het erom gaat dat Chicky wel een aandachtjunkie is. Nou, dat vind, dat vind ik nou weer niet nodig en onaardig. Nou goed, die stelling. Nee, maar we lullen door wat een geluid erheen. Terwijl we, Hemeltje lief. Nou weet je, het is gelukkig toch maar Niels die hangt te wachten. Dus het is, hey Nielsie! Hallo? Ja, hallo. Dag Niels. Wat vind je? Gewoon even normaal. Ja, goedenavond, echte Janne. Hoe is het? Nou, gaat het goed Niels met jou? Ja, gaat prima met jou, Rionoos. Ja, heerlijk jongen. Lekker. Nou. Hey, ik hoor jullie echt heel slecht. Ik weet niet wat komt. Nou, je wil jou prima. Maar de stelling, wat is dat? Ja, jij reageert toch op de stelling? Dan weet je toch wat het is? Nee, want ik kom net thuis. Nee, je hebt je wekkertje gezet en je komt net uit je bedje gekropen... omdat je nog een beetje vervelend tegen ons wil komen doen. Nee, ik ga niet mijn wekkertje voor je zetten. Ik wil de stelling oprecht even weten nog. Oh. Nou, oprecht, als je het in dit land niet bevalt, dan miet je toch op. Nou, ik word niet dat vond hij dus blijkbaar niks. Ja, ik vind dat niet nodig. Nee. Hey Daan. Daan. Wat een geleuter. Wat zeg je, Daan? Er ging even een klein jingeltje door je heen. Ik sta hier met Adi in plaats van Daan. Ik had toch liever dat jingeltje, moet ik eerlijk zeggen. Wat een geleuter. Kunnen er ook vrouwen bellen? We willen ook wat vrouwen spreken. Dat lijkt me wel leuk. Probeer je als vrouw even in te leven. Je mishandelt je kind. Ja. Het komt bij een pleeggezin, maar dat pleeggezin is niet van jouw technische signatuur. Hè? Nou. Waar heb je het over? Ja, de stelling. Bel 0800-112 en als je gratis wil bellen en reageren op de stelling. Oh, kijk eens eventjes. Michiel! Ja, hi. Hi, wil jij reageren op de stelling of wil je iets anders doen? Belangrijkste, er ontbrak nog wat. Komt C-Mac nog? Het is al geweest, maar Driesje vergat. Je hebt groot gelijk, het was mij ook opgevallen. Ja, Driesje, die was helemaal in de war. Die heeft gewoon niet gezegd, komt C-Mac nog? En dat ik dan nooit nee, gezegd. Maar dat kwam ook een beetje, omdat vanaf het begin af aan zat hij al mis. Hij begon over CITO-toetsen. En het is heel kampioen. Ja, hij is wel kampioen. Ja, dat zeker. Vanzelf. Nou, we moeten Leo even bellen. Dat hij, dan komt Simon. Nee, maar het is heel goed dat Michiel ons er even op geweest. Dankjewel. Hartstikke goed. Ja, nou, super. Dag, Michiel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dag. Wat een geleuze. We hebben onze gebeden zijn verhoord. We hebben Alice. Ja, goedenavond, Jan. Goedenavond, Alice. Ja, ik heb het idee dat iedereen moet wel wat meemaken in het land als hij is niet tevreden. Dan moet u zelf weten. Dat is niet aan u om te bepalen of hij vertrekt of hij blijft. En plus, ik vind het u niet lief ten opzichte van meneer, die Marokkaan. Hè? Die Marokkaan hij wil dat de Marokkaanse gaan niet meer stemmen op de PvdA. Meneer Marcouch, ja, maar dat hebben wij niet verzonnen hoor, Alice. Dat heeft meneer Rabba gezegd. Die zegt dat. Versta jij iets wat die vrouw zegt? Ja hoor. Oh. Je kunt niet vergelijken Rabba met Marcouch, hè? Nee. Rabba is een intellectueel man en die ander is een autodidact. Hij is pas gekomen hier. En dat is een goede politici, ja. Rabba. Ja. En hij geniet. Ja. Ik heb hier een zin in. Wat een geleuter zeg. Dan ben je toch een onhartelijke man. Ja, ik kan de konijn niet eens verstaan. Joh. Ja, maar ik kan het wel prima verstaan. Nee, ik heb er gewoon geen zin in, joh. Oké, okay, nou, dan zeg het dan gewoon. Ah, kom op. Wat zeg je? Oh. Kom op. Nou, ja, kom maar hoor. Kom maar op. Ben jij Peter? Ja, hoi. Kom maar. De Turken moeten wat meer solidariteit tonen naar ons Nederlanders. Met dat lastboestel, dat is gewoon een test. Hoe solidair dat ze zijn. Gewoon lekker solidair wezen naar ons Nederlanders. Jij vindt neem ik aan niet zo heel erg, hè? Zijn ze solidair, naar jouw gevoel? Nee, want ik geniet nu aan twee kanten. Twee lesbiennes willen lekker solidair zijn met de Turken. Dat gaat niet. En laat de Turken maar lekker solidair zijn met de lesbiennes. Dat ze hun solidariteit maar tonen. Daar staat de P van de Aardig voor, toch? Ik heb allemaal gek vieze praatjes aan doen, Peter, nu hoor. Bij de vorige baller kon ik niet verstaan. Ik kan jou ook niet verstaan, joh. Hou op. Wat een geluid. Nou, hopen we dat het nu beter wordt met verstaanbaarheid. Mohammed, ben je daar? Ja. Vertel eens. Luister dan. Hey, Jan Roos, waarom moet je die vrouw zo konijn noemen? Waar slaapt het op? Daar slaapt het nergens op. Ze noemt jou toch ook niet de brille, Joost? Oh. Nee, dat is waar. Heb je nee, punt. Maar dat heb ik. Die heb ik. Die heb ik heel lang geleden voor het laatst gehoord. Ah, ja, dat is toch leuk dat Mohammed dat even doet. Je belegt heel veel mensen. Vertel even verder. Ja, hij beledigt zomaar mensen. Hij laat hun verhaal niet eens vertellen. En hij wordt al klaar van die briljoot. Idioot. Ah, zegt hij het weer briljoot? Dat moeten we niet. Nee, antisemitisme kunnen we niet. Wat een geleuter. Ja, dat kan nu niet. Ja, ik voelde toch een verharding van de standpunten, Jan. Ja, nee, maar is wel zo. Maar kijk, er is al een gedoe met antisemitisme. En dan ben ik meneer, noem mij dat al briljoot. Dat ja, kan maar, niet. Ja, goed. Misschien moet je ook niet meer lieve mensen de konijn noemen dan. Nou, eens kijken wat dit konijn te vertellen heeft. Kijken van Maar hé, Marga! Marga! Hallo! Ben je ook een konijn? Nee, helemaal. Oh, gelukkig. Nou. En als je bevalt hier, dan moet je opratten. Nou, dat is een stelle stevige. Heb je nou over mij? Nee, dat heb ik het over Turk en Marokkaan. Elke buitenlander. Au. Ik heb jaren in het buitenland gewoond. Echt waar, joh? Moest ik me ook aanpassen. Waar woonde je toen, Marga? Dus hun moeten zich ook aanpassen. Hen? Waar woonde je toen? Ik heb in de Filipijnen gewoond en ik heb in Amerika gewoond. Oh, nou ja, dat zo, de mythe zeggen. En wat ging je nou doen in de Filipijnen? Wonen. Nee, maar wat deed je in de Filipijnen? Of was je met... Wat zeg je? Overdag, wat deed je overdag? Was je expat of zo? Of hoe werkte dat? Was je wat Jan, noemt je nou niet pad, hè? Nee. Want expat, dan denk je van, ja, misschien was ik voorheen pad. Maar expat is iemand die... Nou ja, laat me hangen. Wat een geleuter. Even lekker, de nanuk. Ja, ik wil toch wel even kwijt dat ik zo heel af en toe een onbevredigd gevoel overhoud aan wat er geleuter. Dat ik toch denk van nou... Je moet dat volk ook geen stem geven. Nee, maar ja, dat wil jij toch wel. Elke keer roep jij, dat is mijn favoriete rubriek, zullen we het wat er geleuter extra lang laten duren. Wie is er volgende week eigenlijk? Oh ja, goede vraag. Weten we dat al? Is dat bekend? Het zou leuk zijn als we dat wisten. Oh ja, natuurlijk. Vera Bergman van D66 komt. Is dat niet enig? Dat is hartstikke leuk. Nou, dan kunnen we dus even over de afgelopen weken zo ongelooflijk op afgegeven... dat het hoog tijd wordt dat deze sympathieke, min of meer liberale... Europa-vriendelijke partij zich gaat revancheren. En dan gaan we de hele uitzending, wil ik nu al afspreken met Kabouter... de Final Countdown van Europe draaien. Want? Europe... De Final Countdown. Ja, maar dat is nog steeds geen reden om het ook echt te doen. Het is wel leuk bedacht en zo, maar dat is zo'n ontzettend takkenlied. Bedankt voor het luisteren naar de echte Jan. En tot volgende week. Ja, en namens Jan en mij, een hele goede nacht. Slaap lekker. De groetjes en ciao. Tot zover echte Jan. Echte Jan. Nog een ervaren onderhandelaar die dat hoor je nu telkens ook in de krant. Van, jij hoort iets in de krant. Nee, sorry, dan, dat kan dus knap, hè? Je hoort het om. Ik zeg twee dingen. Nee, maar het is toch gek? Ik hoor iets in de krant. Ja. Je hebt volledig gelijk. Ja. Excuus. Ja. Ik bedoel te zeggen, nee, je hoort het om je heen en je leest het in de krant. Dat wou je zeggen, maar dat zei je niet. Nee, maar we moeten het een beetje scherp houden. Vanmorgen hebben we nu de helft van het programma. Dit is NPO Radio 1. Kijk. NPO Radio 1. Henk, sorry.